1. Het NOS-journaal. Minister Helder van Sport wil dat alle trainers en bestuurders in de sportwereld een verklaring omtrent gedrag, een VOG, laten zien. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport. Veel sportclubs vragen zich nu al uit zichzelf om een VOG. Maar er is ook veel aarzeling omdat veel clubs afhankelijk zijn van vrijwilligers. En het vragen naar een VOG schrikt misschien mensen af. Het aantal klachten van Groningers die in het gaswinningsgebied wonen is flink toegenomen dit jaar. Over heel 2021, vorig jaar dus, waren er 236 klachten. Maar in de eerste helft van dit jaar kwamen er al bijna 400 klachten binnen bij de nationale ombudsman Renier van Zutphen. Ondanks maatregelen die de overheid heeft genomen om de afhandeling van schade beter te laten verlopen. Ophef of niet, bijna 4,3 miljoen Nederlanders hebben gisteren op tv Oranje zien winnen van Senegal op het WK voetbal in Qatar, meldt de stichting Kijkonderzoek. Het was de meest bekeken televisieuitzending van de dag. Ook de voor- en nabeschouwing trok veel bekijks. En de Russische president Poetin bezoekt vandaag Armenië. Daar spreekt hij met de Armeense premier Pashinyan over het conflict in de grensregio Nagorno-Karabakh. Poetin ziet zichzelf als een bemiddelaar. De wapenstilstand in 2020 kwam ook tot stand na bemiddeling van Rusland. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt met vooral langs de kust enkele buien. Later neemt de bewolking verder toe en valt vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen wat regen. Het wordt 6 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits loopt op zijn eind. Toch staan er nog wel een paar files, voornamelijk veroorzaakt door aanrijdingen. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ravenstein en Knopend Valburg 13 kilometer file met daar een uur op onthoud. Er staat nog een kapotte auto stil na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan er vanaf Den Bosch via Knopend Tijl en Tiel over de A2 en de A15. Verder nog wat restanten van files door ongelukken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de Alfred Valkenswaard en Knopend Batadorp 11 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. De andere kant op richting het zuiden tussen Best en Knopend De Hocht 7 kilometer met een half uur op onthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar loopt het nog vast tussen de Alfred Zomeren en Knopend Leenderheide over 7 kilometer met daar 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Er zijn wel zonnestraaltjes in Groningen, maar ze komen maar moeilijk door dat donkere wolkendek. Het is de constatering van de Nationale Ombudsman. Hij ziet dat Groningers, ondanks alle politieke beloftes, nog altijd in de problemen zitten. De afhandeling van kleine schades gaat weliswaar een stuk beter, maar het aantal klachten blijft maar toenemen. En Van Zutphen noemt het in zijn laatste rapport niet meer uitlegbaar aan alle mensen die al jaren in zorgen leven. Daarom is de stelling vandaag: de trage afhandeling van de Groningse schade is een beschamende vertoning. Onze spraak maar is Anna Gimbrere, journalist en presentator voor Point onder meer. Anna, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Want voor Point hebben jullie ook verschillende uitzendingen gemaakt, ja, over klopt. Groningen. Ja. Herken je in het beeld wat heel erg geschetst? Heel erg. Ja, we hebben een tijdje in Groningen gezeten om daar gewoon heel veel mensen te spreken. En nou, het is schrijnend. Het is gewoon, je kan je bijna niet voorstellen. Je hoort heel vaak ook, soms hoor je gewoon geluiden van, ja, ze zijn op geld uit allemaal. Maar dat is echt niet zo. Die mensen zitten er helemaal doorheen. Ze hebben mentale problemen. Ze worden gewoon zo lang aan het lijntje gehouden. Het is echt tragisch. En dan zie je wel taxateurs komen of überhaupt niet? Ik heb verhalen gehoord van mensen waar een heel team van taxateurs en techneuten binnen is geweest. Nou ja, als je uitrekent wat zo'n team kost. Ik geloof dat de schatting €50.000 was of zo voor al die mensen bij elkaar en al het werk dat zij deden. En dat ze zelf dan nog geen euro gezien hadden. Dus dat zegt wel hoe het geld wordt verdeeld. Het gaat gewoon niet naar de mensen die het echt nodig hebben. Nou ja, het duurt dus heel lang voordat men eruit is of zij inderdaad recht hebben op het geld. En hoeveel dat dan is. Nou ja, daar is veel kritiek op inderdaad. Dat het zo lang duurt en heel ingewikkeld is gemaakt. Voor het Mediaforum is hier alvast Arjen Fortuyn, ombudsman voor NRC. Je voelt je natuurlijk heel erg verbonden met de nationale ombudsman, Renier van Zutphen, neem ik aan, Arjen. De absolute. Er zijn sprake van een diepe solidariteit. Het is een hele andere vorm van ombudsman zijn natuurlijk, maar wel het, in dit geval ben jij de lezers, de schakel tussen de redacteuren en de nationale ombudsman trekt maar weer aan de bel nu. Is dit iets waarvan je ook zegt, blijf het vooral op de kaart zetten? Nou ja, ja, zeker als blijkt dat het inderdaad moet. Het is natuurlijk, we zeggen ook al de 5 à 10 jaar van dat het toch belachelijk is dat we het hier nog steeds over moeten hebben. En wat dat betreft is het inderdaad heel goed dat een ombudsman zegt van, ja, ik trek me niks aan van het herhalingseffect en de vermoeidheid die misschien op een gegeven moment ook wel weer bij mensen ontstaat van, daar heb je hem weer. En zeg van, ik trek nu toch maar weer een keer aan de bel, want het wordt nog steeds niet opgelost. Zou die gewoon een keer heel erg boos moeten worden? Ook publiekelijk? Ik weet niet. Denk dat uiteindelijk heel erg zijn... boos worden, moet je tegenwoordig mee oppassen. Daar moet je sowieso mee oppassen. Nee, maar ik denk sowieso dat dan ook al heel snel weer... Er is natuurlijk een soort bureaucratische muur opgetrokken. En er is heel lang vanuit Den Haag, bleek uit de parlementaire enquête... gestuurd op dat het te duur zou zijn om en masse ruimhartig te compenseren. Ja. Dus ja, er moet echt een muur weggeblazen worden met meer dan een beetje woede. Ja, wat ook natuurlijk weer de vragen oproept van waarom kan het met corona en met een energieheffing bijvoorbeeld wel en bij Groningen niet. Maar goed, wellicht komt dat nog ter sprake het komende half uur. Als we doorpraten over die stelling, de trage afhandeling van de Groningse schade is een beschamende vertoning. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. De problemen van Groningers in het aardbevingsgebied nemen alleen maar toe. Terwijl er juist is geprobeerd om deze groep te helpen met de afhandeling van de schade en de versterking van hun huizen. De beloftes zijn gedaan, maar ze zijn niet waargemaakt. De regels zijn ingewikkeld en ook nog tussentijds veranderd. In de eerste helft van dit jaar kwamen er al bijna 400 klachten binnen. Hoe vertel je nou echt en eerlijk wat er aan de hand is en waar mensen op kunnen rekenen? En doen wat je beloofd hebt en daar helder en duidelijk over zijn. Wat kan de burger in Groningen verwachten en wat niet? Ja, remember the promise you made. Ook dat, daar refereerde de ombudsman vanochtend aan. Beloftes die niet nagekomen worden en dat zijn er veel. Klaas Bron belde ons vanochtend. Komt oorspronkelijk uit de buurt van het getroffen gebied. Heeft daar ook nog familie wonen. Meneer Bron, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De stelling is een beschamende vertoning hoe dit gaat. Dat is iets waar u ook op aansloeg, hè? Ja, ik vind het ook een beschamende vertoning. Te meer omdat, en dat heb ik vanochtend ook gezegd... in mijn ogen, als je kijkt naar eenvoudige schades... en dat is het gros, en dan heb je natuurlijk grote schades... lees onbewoonbare huizen... dat kan in mijn ogen prima afgehandeld worden met een transactiemodel. En dat is een bekend instrument, ook binnen de fiscale hoek. Hè, dus de overheid kent dat. In geval van bepaalde... Hè, als ik bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw over wil brengen naar privé... dan moet daar een taxatie op plaatsvinden. Nou, ik heb een taxateur, de fiscus heeft een taxateur. Nou, word je het eens, dan is dat afgehandeld. En is dat een transactie, kun je door met je leven en het is klaar. Ja. Ben je het niet eens met elkaar, ga je er eventueel, hè, als je dat afspreekt in de procedurele afspraak, derde bindende uitspraak van een onafhankelijke derde adviseur. Nou, dat kost dan een paar weken. Mm. Maar ook dan is het binnen een paar weken afgehandeld. Maar wie zouden dan in dit geval, van welke kant komen die twee taxateurs dan in uw model? Nou, de overheid heeft een taxateur aangesteld. Ik vind dat de bewoner-eigenaar ook het recht heeft tot een taxateur. Die moet natuurlijk bekostigd worden, want sommige mensen hebben de middelen daar niet voor. Precies. Dus dat zou in feite wel bekostigd moeten worden, maar ze moeten zelf kunnen kiezen. Ja, en dan geeft u eigenlijk aan, die twee die zouden dan bij elkaar moeten komen. En dan is het te hopen dat ze eruit komen. En zo niet, dan zou je dus met een derde taxateur moeten gaan werken om snel uitsluitsel te geven. En dan zou dat binnen een paar weken opgelost moeten zijn, geeft meneer Bron aan, die volgens mij qua verbinding even is weggevallen. Ik meen halverwege de zin een klikje te horen. Meneer Bron, volgens mij bent u er niet meer aan de telefoon. Nee, dan ga ik ondertussen door naar meneer Steenstra. En dan hopen we meneer Bron nog even zo meteen opnieuw te pakken te krijgen. Meneer Steenstra woont in Zeerijp. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Waar u een prachtige boerderij heeft. Toch? Ja, hele mooie, hele leuke boerderij. Ja. Maar die staat ook nog stevig of staat die op instorten? Nou, nee, hij staat niet op instorten. Hij staat nog stevig. Maar er zat wel een... We wonen hier sinds anderhalf jaar en... We wisten eigenlijk niet dat er nog een adviesversterkingsrapport op deze boerderij zat. Dankjewel, makelaar. Dat was u niet verteld? Nee. En bleek later ook nog een soort prioriteit 1 te hebben. Blijkbaar heeft de gemeente Eemsdelta bepaalde huizen of gebouwen prioriteit gegeven voor versteviging. Omdat ze wat zwak zijn, blijkbaar. Maar dat was helemaal niet... Ik zou denken, dat zie je dan op een bepaalde manier aan de boerderij. Of je weet in ieder geval, in Zeerijp is wel het een en ander gebeurd ook. Maar... Nou, kan je wel zeggen. Ja, maar u was zich daar helemaal niet van bewust. Nee. Ja, natuurlijk hebben we scheuren. Er zijn ook wel een aantal scheuren weer gerepareerd. Maar goed, er komen natuurlijk ook steeds weer scheuren bij. Vanwege de bevingen. Maar dat er echt een soort prioriteit op zat, dat wisten we niet. Nee. En hoe gaat dat dan nu? Want de boel moet versterkt worden... Ja, ik vind het verschrikkelijk, want er zijn een aantal dingen bedacht. Het is een heel dorp te gaan verstevigen, zeg maar. Hebben ze een paar dorpen uitgekozen in Groningen, waaronder ook Zeerijp. En waaronder wij ook wonen. En, maar goed, Het zit nu een beetje vast op het feit dat wij graag een eigen aannemer willen kiezen. Dat volgens NCG is dat ook mogelijk. Alleen wat zij dan wel doen is van als jij niet meegaat in hun versterkingstraject, dan zeggen ze wel van nou, je krijgt wat onkostenvergoeding en hier heb je een begroting van wat wij vinden wat allemaal wat alles gaat kosten, de hele versterking. Maar de risico's zijn allemaal voor jullie. Dus nee. dan zit je om de tafel en dan zeg je van ja, stel je voor, bloemmaterialen worden duurder. In deze tijd gaan alle kosten worden zo hoger. Maar dan zegt de NCG van ja, maar goed, voor hetzelfde geld zouden materialen goedkoper kunnen gaan worden. En waarom wilt u met de eigen aannemer werken? Nou, omdat je dan veel dichter bij elkaar staat. We hebben een bekende aannemer die ook heel veel versterkingen doet voor de NCG. En die willen we ook graag hebben. Ja. Zodat je veel vaker om de tafel kan gaan. Want als de NCG hier een aannemer op zet... De Nationaal Coördinator is dat, hè? Nationaal Coördinator. Ja. Dan zetten ze hekken om je huis heen of je boerderij. En dan word je... Oh, ik heb allemaal dingetjes. Maar dan word je dus ergens in een containerwoning gestopt. En je weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Ja. Je mag ook niet meer op je eigen gebied komen. Omdat het dan risicovol zou zijn. Nou, meneer Steenstra, waar heeft u dan nu kort gezegd behoefte aan? Behoefte, duidelijkheid, snelheid, overleg. Het lijkt wel alsof ik steeds het initiatief moet nemen om te kijken hoe ver we zijn, hoe ver we gaan, enzovoort. Ja. En daar word ik echt helemaal niet goed van. Nee, helder. Sterkte ermee. En fijn dat u ons even belde om uw verhaal te vertellen. Ja. Meneer Steenstra zat uit Zeerijp. Dan terug naar Klaas Bron, die met zijn transactiemodel kwam. Oftewel, iedereen biedt allebei de partijen bieden een taxateur. En die komen er dan heel snel uit. Meneer Bron, daar waren we gebleven totdat de verbinding werd verbroken. Waarom lukt dat niet op deze manier? Omdat, naar mijn idee, en dat hoor je net ook in de vorige spreker terug, de overheid al haar zeggenschap wil behouden. Ja. En politiek, daar zit een politieke reden achter. Hè? Groningen is op een gegeven moment 1 miljard toegezegd. En je hoort nu al van ja, er moet geld bespaard worden. Als ik dan zie dat er even met 25 miljard in fondsen wordt gesmeten, of het nou gaat over stikstof, of over natuur, of over woningbouw. Dan denk ik, ja... Dan is het een selectieve hand op de knip. Er wordt dus in feite geknibbeld op mensenleed. En dat kan natuurlijk nooit waar zijn in dit land. En de enquêtes wijzen het ook uit. Maar terug naar het transactiemodel. Komt het er niet uit, dat is een derde. Dan hoorde je net ook dat de risico's worden verschoven naar de bewoner of de eigenaar toe. Ik zou willen dat de risico's sowieso blijven bij de NSG, dus de overheid. Want die heeft die bewuste keuze gemaakt met de ministers destijds om de verantwoordelijkheid naar zich toe te halen. Ja, daar kun je niet afschuiven op bewoners die dan alle risico's voor de toekomst ook maar onderwoord moeten hebben. Of de bouwrisico's. Dan zou ik zeggen, dan moet je het recht hebben om de sleutels in te leveren. Dat wil zeggen, de overheid betaalt jou 1,5 keer bij wijze van spreken de herbouwwaarde uit van dat wat zeg maar nodig is als je het zou herbouwen. Hè? Even volledig, het huis ligt bij wijze van spreken helemaal in puin of is onbewoonbaar. Dan zou ik zeggen van... En we worden het niet eens, dan vind ik ook dat je terecht moet hebben van joh, dan koop je me maar uit via 1,5 keer de herbouwwaarde. En dan zetten we daar dus met taxateurs op in wat dat dan is. Ik begrijp hoor dat u zegt... En dan heb je ook een geld bedrag en kun je het gebied uit. Ja, alleen heel veel mensen... van het gebied. Ja, maar heel veel mensen willen het liefst natuurlijk gewoon op hun eigen plek blijven. Ja, nee, maar dat is het eerste model. Ja, oké, zo bedoelt u het. Maar op het moment dat het helemaal vastloopt en zelfs dan een derde taxateur de overheid erbij wegloopt, want dat overheid is zeer onbetrouwbaar, dat zien we in toeslagen, dat zien we overal. Ministers die, die doen loze beloftes, dat is helaas veel te vaak bewezen. Mm. En ze komen ermee weg omdat we in dit land onschendbare bestuurders hebben. Ja. Ze mogen dingen zeggen die later niet waar blijken te zijn. Maar en dat kunnen is een interessante... daar straffeloos mee voort. Ik ga straks nog praten met een advocaat die veel gedupeerden bijstaat. Zullen we ook eens vragen wat je nou eigenlijk tegen een overheid eventueel kunt ondernemen. Dank in ieder geval u voor uw woorden en strategieën die gevoerd kunnen worden. Maar waarvan u zegt het is politieke onwil om dat niet te doen. Ik ga het ook voorleggen aan Hans Engels. Die was burgemeester van Loppersum. Meneer Engels, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u zich voorstellen, mensen wel zeggen, er zit toch wel een bepaalde politieke agenda. Want dit had veel makkelijker en sneller gekund. Nou, ik weet niet of je dan kunt spreken van een bewuste politieke agenda. Maar het tweede deel van uw opmerking is helemaal juist. En er is veel te lang gewacht om met veel meer prioriteit en veel meer aandacht en veel meer snelheid met name naar dit gebied te kijken en te zorgen dat, dat het veiligheidsgevoel van de inwoners dat er veel sneller op geacteerd zou moeten zijn. Maar dan kom je toch op politieke wil uit, of niet? Ja, politieke wil, dat suggereert een beetje alsof het gewoon onwil is. Maar daar zit ook heel veel onbekendheid en afstand in tussen Den Haag en het aardbevingsgebied. Na zoveel jaren nog steeds? Ja, ik denk dat dat inmiddels wel aan het veranderen is. Maar dat heeft inderdaad heel lang stand gehouden, dat gevoel. Dat heb ik zelf wel meegemaakt. Ja, u heeft ook in de Eerste Kamer gezeten en werd daarna burgemeester. En u had ook niet meteen het vertrouwen van de bevolking, zo gezegd. Helemaal niet, nee. Nee. Maar dan denk ik, we zijn nu zoveel jaren verder. Dan is het toch eigenlijk onvoorstelbaar dat dat gevoel er nog steeds is? Nou, dat is helemaal niet onvoorstelbaar als je kijkt naar de stand van zaken op dit moment. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk meer... Ik kan me voorstellen dat dat niet hersteld is. Dat een overheid nog zo in gebreken blijft. Dat ik vond het verkeerd. Ja, precies. Ik denk ook dat er maar één ding op zit. En dat is dat het kabinet en de ministeries zich realiseren dat, zoals ze dat in de coronatijd gedaan hebben, met snelheid van handelen, met ondersteuning in de toeslagenaffaire, meteen de portemonnee getrokken. En dat men de situatie in Groningen ook echt... kun je tegenwoordig niet gebruiken, want alles is een crisis. Maar dat had eerder moeten gebeuren. Ja. En dat op een hele andere manier gaan benaderen. En niet vanuit de reguliere processen die wij gewend zijn vanuit de ministeries. Maar kun je dat niet nu alsnog doen dan? Ja, dat denk ik dat je dat nu alsnog kunt doen. Want het loopt nog steeds vast. Het IMG doet heel erg zijn best, merk ik wel, om die schadeafhandeling sneller op de loop te krijgen. Ja, dat is het Instituut Mijnbouwschade. Die zijn ook, Instituut Mijnbouwschade. Nou, die zijn ook gebonden aan allerlei juridische voorschriften waar ze in zomer vanaf kunnen. Je zou met elkaar kunnen afspreken dat normale regels die gelden in dit soort processen en procedures, dat we die ten opzichte van het aardbevingsgebied op een hele andere lees gaan schoeien. Ja. Zodanig dat er dus echt de snelheid wordt gemaakt. En vooral dat je daar dus ook zichtbare en herkenbare resultaten boekt. Maar zegt u daarmee ook de souplesse waarmee er in de coronaperiode en nu met de energie eigenlijk door een overheid geld wordt gegeven om mensen te compenseren? Doe het op die manier. Gewoon desnoods, dan zitten er misschien wat gevallen bij van mensen die een mazzeltje hebben, die het niet allemaal nodig hadden gehad. Maar dan zijn we er in ieder geval. Ja, dat zou in ieder geval een hele goede eerste stap zijn. Dat soort effecten, dat het geld soms daar terechtkomt waar het niet nodig is, dat heb je altijd. Ja. En dat was ook hier in het aardbevingsgebied hier en daar wel het geval. Maar we hebben hier een veel groter belang te dienen. En dat is dat de Rijksoverheid laat zien dat het toch wel betrouwbaar is, eenmaal tot inzicht gekomen dat het anders moet. En nogmaals dan die snelheid en vooral resultaatgerichtheid voorop gaan stellen. En de samenleving is de afgelopen jaren, meer dan 10 jaar, hier langzamerhand erg ontwricht geraakt. Dat zie je ook in adviezen van de staatstoezicht op de mijnen. Ja. Nou, dat zijn hele terechte conclusies en dat zou je toch aan het denken moeten zetten. Ja. Ik heb ook het idee dat dat voor een deel wel gebeurt, maar nu is het een kwestie van hoe krijg je dat vanuit Den Haag op de rit? Ja, en dat blijkt dan kennelijk toch lastiger te zijn dan wij soms denken. Kennelijk. Ja, dat horen we vaak. Kennelijk is het lastig. Meneer Engels, hartelijk dank. Oud-burgemeester van Loppersum is hij. Dan naar Sander van Gent. Hij is advocaat van gedupeerden in Groningen. Meneer van Gent, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de verhalen die u hoort waar uw cliënten tegenaan lopen? En u bedoelt dan, specifiek op de duur van de procedure, denk ik, op het item. Ja, het duurt allemaal erg lang. Van aanvraag tot aan het eerste besluit maanden, zo niet langer. Ik kom natuurlijk vaak pas kijken als dat eerste besluit genomen is. Dus als er bezwaren, als mensen het niet eens zijn met het besluit en bezwaar tegen ingediend moet worden. Bezwarentermijnen worden ook volledig overschreden vaak. Termijnen duren, of de bezwaarprocedures duren erg lang. Dus voordat men een beslissing op bezwaar heeft, ben je ook zomaar een jaar verder. Dat zijn geen uitzonderingen, zeg maar. Nee. Is het wij zaten daar vanochtend over te filosoferen van wie kan nou de overheid verder onder druk zetten? En natuurlijk hebben we de rapporten van de Nationale Ombudsman die keer op keer dat aankaart om op die manier de zaak weer aanhangig te maken en een schop onder hun kont te geven, bij wijze van spreken. Ja. Hoeveel juridische mogelijkheden heb je om te zeggen van de overheid blijft in gebreken, dus dan moet de overheid nu maar aangepakt gaan worden? Je hebt zeg maar ten opzichte van besluiten kan je natuurlijk in gebreken stellen en vervolgens naar de rechtbank om te vragen om een besluit nog een keer te nemen. dan gaan de zogenaamde dwangsommen wegen te laten besluiten, gaan dan lopen. Maar je ziet eigenlijk in de praktijk dat die voor lief worden genomen. Als ik namens een cliënt het IMG, het Instituut Nederlands Schade Groningen, in gebreken stel, dan wordt er een vriendelijk brief teruggestuurd met dankzegging van het in gebreken stellen en later wordt de dwangsom uitbetaald. Dus vanuit mijn rol als gemachtigde van mijn cliënten, kan ik niet meer dan in gebreken stellen en vervolgens naar de rechtbank om de rechtbank te vragen om nog eens een dwangsom op te leggen. Ja. Dus vanuit mijn rol zie ik daar het politieke druk uitoefenen. Nee. Heeft u enig begrip voor het feit dat het zo langzaam gaat? Met andere woorden, kan de overheid bij wijze van spreken, als ze morgen de knop om zouden zetten, sneller ingrijpen en sneller handelen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het vooral te maken heeft met personele bezettingen. Er zijn natuurlijk een hele hoop aanvragen. Maar goed, dat kan je van tevoren wel op je vingers natellen dat gaat gebeuren. Vervolgens moeten al die aanvragen moeten beoordeeld worden. En moeten er besluiten genomen worden. Ja, dat vergt mankracht. Ja. En ik denk dat daar vooral in zit. Dat er gewoon te weinig mensen zijn die al die aanvragen en besluiten mm-hmm. moeten behandelen. En dan zijn de regels ook nog eens nodeloos ingewikkeld? Of niet? De regels zijn op zich helder. Alleen er is een combinatie gekozen tussen het bestuursrecht en het civiele recht. En dat is een lastige combinatie waarbij in het bestuursrecht, dat een hele eigen regime kent, het civiele recht wordt daarin geïncorporeerd. En vervolgens moeten bestuursrechtjuristen moeten zich bezighouden met civiele vraagstukken. Mm-hmm. En dat is niet altijd eenvoudig. Nee. En daar kan veel discussie over zijn. En dat geeft ook weer vertraging. Ja. Dank voor je uitleg. Sander van Gent is advocaat, dus staat mensen uit Groningen bij. Jelko Schaafsma is van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, waar het net al even over ging, het IMG. Meneer Schaafsma, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden net de advocaat Sander van Gent zeggen, ja, dan sturen we wel een briefje met naar het IMG, naar jullie, van jullie blijven in gebreken. Ja, daar komt een waarschuwing en vriendelijk bedankt voor het briefje en de dwangsom wordt betaald en er verandert nog steeds niks. Reageert u daar eens op? Ja, dat is natuurlijk iets wat helemaal niemand wil. Gebeurt? Ja, wij komen helaas in de positie dat we tegenover een burger komen te staan. Terwijl, ja, we hebben eigenlijk juist de opdracht om die burger te helpen. Mm. Maar ik wil toch wel graag even in perspectief plaatsen. Er zijn ruim 300.000 schademeldingen binnengekomen en ruim 300.000 afgehandeld. Waar we het nu over hebben, en dat is het verhaal ook van de advocaat die we zojuist hoorden, dat betreft ongeveer 1 promiel van alle besluiten die we nemen. Ja, die verzandt helaas in een traject met een bezwaar en daarna nog weer een beroep. Ja, dat wil echt niemand. En we zouden ook willen dat we het kunnen voorkomen. Waar dat mogelijk is, doen we dat ook. Hè. Dan proberen we bijvoorbeeld een schikking te treffen voordat het alweer tot rechtszaken gaat komen. Ja. Maar het is wel taaie materie. Ja, maar eigenlijk zijn dat toch allemaal fases die je überhaupt niet wil bereiken? Nee, dat klopt. Dus het bestuursrecht, zoals de advocaat ook al schetste, biedt de burger eigenlijk heel veel rechten en mogelijkheden. Het nadeel daarvan is dat dat ook soms leidt tot langdurige procedures. Ja. Ja, we hebben 4500 bezwaren binnengekregen op de besluiten die we nemen over de fysieke schade. Dus dat zijn de scheuren in de huizen. Mm-hmm. Daarvan zijn er ongeveer 3000 afgehandeld. Het liefst voorkomen we alle bezwaren. Ja, maar zou het dan, meneer Schaafsma, niet helpen als waar we het net over hadden, die enorme grote regelingen die er zijn getroffen, zoals bij corona en zoals nu in de energiecrisis, dat je zegt, we gaan niet naar iedere scheur kijken en op ieder tientje leggen we de aandacht. Nee, dat wordt gewoon ruimschoots vergoed. Dan voorkom je toch heel veel bezwaarschriften ook mee? Helemaal met u eens. En dat is ook precies wat we aan het doen zijn. Dus we zijn sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe regeling. Dat heet de vaste vergoeding. Mm-hmm. Ja, dat is echt gericht weliswaar op kleine schades. Maar dat is best heel populair. Dat krijgt ook meer dan een 8 rapportcijfer mensen. Ja, ik wou zeggen, die kleine schades, die gaan inderdaad beter. Maar we hebben het hier natuurlijk ook over de complexe schadeafhandelingen. Klopt. En als we het hebben over dat noemen wij dan nu maatwerk. Hè, dan moeten we echt bij mensen langs en de schadeopname. Dan komt een oordeel van de deskundige. Nou, door de bank genomen doen we dat in iets meer dan een half jaar. We zouden willen dat het minder dan een half jaar is. Maar door de bank genomen iets meer dan een half jaar. En dan is er een deel van die schademeldingen en die loopt te lang. Nou, daar zetten we ook echt extra aandacht op in. We hebben ook zaakbegeleiders voor die mensen om zich door die procedure die zich dan gaat slepen, om die er doorheen te leiden. En daar moeten we echt doorheen zien te breken, dat we daar betere oplossingen gaan komen voor dat soort situaties. Want niemand wil dit, dat dit te lang duurt. Want ja, te lang duren is ook schade. Dat veroorzaakt leed en verdriet. Maar geven jullie dan aan bij de overheid, want jullie voorman heeft eerder ook in een interview in het AD gezegd, dat voorbeeld wat ik net aanhaalde, van ja, voor 4 woningen is aangetoond dat het door de NAM komt, bij die 5e niet. En daar krijgen we dan een hele procedure over. Pak die 5e mee, denk ik dan. Ja, misschien is het eenvoudig hoor, maar... Nou ja, dat is ook precies wat hij gezegd heeft, ook bijvoorbeeld bij de parlementaire enquête. Ja, maar waarom gebeurt dat niet dan? Ja, er is recent ook een evaluatie geweest van de Universiteit Utrecht. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het IMG dit eigenlijk best wel zou moeten doen. En ook zou kunnen doen. En het ook wel aan te bevelen is dat IMG dat gaat doen. Maar dan moet je op een andere manier die systematiek gaan inrichten. En dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een schadefonds. He, daar heeft onze voorzitter ook wel eens voor gepleit in het Financieel Dagblad. En dat betekent dat de overheid daar een ander besluit in moet gaan nemen. Nou, zover zijn we niet. Nee, dus dan tot zijn we weer een jaar verder waarschijnlijk. Nou ja, tot die tijd doen wij wat we kunnen. En we blijven ook herhaaldelijk pleiten, ook in Den Haag, voor dit soort oplossingen. Ja. En we merken ook best wel dat daar gehoor voor begint te komen. Dus ja, we zijn daarover met elkaar in gesprek. Ook met de maatschappelijke organisaties overigens. Nou, hartelijk dank, meneer Schaasma, van het Instituut Mijnbouwschade in Groningen. Tot slot nog contact met Martin Drent. Hij is verslaggever bij RTV Noord. En goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben nu heel veel sprekers gehoord. Inclusief meneer Schaafsma, die ook aangeeft, ja, we neigen wel naar het iets anders aanpakken. Wat ook niet voor het eerst is natuurlijk. Mm-hmm. Dat een regeling veranderd wordt of aangepast wordt. Hoe bezie jij ook dit rapport van de ombudsman en wat er nu zou moeten gebeuren? Ja, dit is geen verrassing voor, zeker niet voor alle gedupeerden. Wat Jouke Schaafsma zegt, bij kleine schades gaat het inderdaad een stuk beter, een stuk sneller. Maar wat je ziet bij de grotere gevallen is dat er nog altijd bewezen moet worden dat schade daadwerkelijk door aardbevingen komt. Zelfs tot in de kern van het gebied Loppersum aan toe. Bij elke schuur wordt gekeken, is dit bevingsschade of niet? En daardoor verzandt die discussie in experts, contra-experts die dan gaan kijken of de experts hun rapport goed hebben gedaan. En dat leidt dan weer tot vuistdikke rapporten. En daardoor moeten gedupeerden er op de dag van vandaag vaak jaren wachten totdat grotere schades hersteld worden. Zou een huizenruil niet een idee zijn? Dat politiek Den Haag een half jaar in Groningen mag gaan wonen en andersom? Zou dat misschien schelen? Ja, zou je bijna denken dat dat een goed idee is? Ja. Dat ze letterlijk meemaken wat de Groningers hier meemaken. Ja, kijk, waar de Groningers nu het snelst mee geholpen zijn, is waar de toezichthouder ook al jaren om roept, een crisisaanpak. Het argument vanuit de overheid is, ja, we moeten dan wel om de mensen denken, maar de toezichthouder zegt, je moet niet met een bulldozer over die mensen heen gaan, maar over alle regels en ingewikkelde procedures. En dat heeft nog zin, want volgens de versterkingsinstantie zijn er nog 15.000 huizen die versterkt moeten worden. Dus hier zeggen Groningers, kom maar op, laat dit een crisis worden en laat die ingewikkelde regels en procedures los. Kijk, daar moet de bulldozer overheen. Helder. Dankjewel, Martin. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt-ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de vorm van een peer. Een theatrale voorstelling vol absurdisme, verwondering en vooral wonderschone muziek van Erik Satie. Visionair, zonderling en enfant terrible van het Parijse muziekleven. Kijk op nba.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Concert in de vorm van een peer. Vanaf 25 november door heel Nederland. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Als de bal eenmaal rolt, gaat het vooral nog over de sport. Die voorspelling deden we voor het weekend, maar het blijkt nog niet zo te zijn. We bespreken de WK-berichtgeving zometeen in het mediaforum. En het kabinet wil meer doen tegen grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat hoort u in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, minister Helder van Sport wil dat alle trainers en bestuurders in de sportwereld een verklaring omtrent het gedrag, een VOG, laten zien. Ze wil dat in het nieuwe Nationaal Sportakkoord opnemen. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport. Maar de minister wil de verplichting uitbreiden naar de breedte sport. Veel verenigingen doen het al inderdaad, maar het is nu nog geen verplichting. Overigens is het voor verenigingen soms ook best ingewikkeld. Dat hoor ik ook, om dat aan te vragen. Want veel verenigingen hangen natuurlijk op vrijwilligers die dat allemaal doen. Maar we zijn toch aan het kijken om te kijken of we daar een verplichting van kunnen maken. Zodat we echt de vrijblijvendheid met dit soort dingen voorbij kunnen. En dat het echt overal toegepast wordt. Ook vindt de minister dat elke sportvereniging een vertrouwenspersoon moet hebben. Bijna 4,3 miljoen mensen hebben gisteren op NPO 1 naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal gekeken, meldt de stichting Kijkonderzoek. Het was veruit de meest bekeken televisieuitzending van de dag. En ook de voor- en nabeschouwing trok veel kijkers. Met respectievelijk 2 miljoen en bijna 3,2 miljoen maken ze de top 3 van meest bekeken programma's compleet. Hierna volgt het NOS-journaal met ruim 1,7 miljoen kijkers. In 2014 werd de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje bekeken door gemiddeld ruim 7 miljoen mensen. Die wedstrijd werd op een vrijdagavond in juni uitgezonden. In het eerste koude weekend hebben Nederlanders de thermostaat toch lager gezet dan eerder. Er werd 15% minder gas verstookt dan in eerdere koude periodes. In China zijn bij een brand in de fabriek zeker 36 mensen omgekomen. Er vielen 2 gewonden en ook worden nog 2 mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De Nederlandse kinderserie Kabam is in New York bekroond met een Emmy Award. De serie gaat over angsten bij jonge kinderen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Steeds meer Groningers met aardbevingsproblemen melden zich bij de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij kreeg in de eerste helft van dit jaar bijna 400 klachten binnen. En dat is veel meer dan de 236 van heel vorig jaar. Van Zutphen vertelt waar die klachten allemaal over gaan. Over de schadeafhandeling, over de versterking, over de lange duur, over gebrek aan informatie, geen toegang tot subsidieregelingen. Dat bij elkaar maakt dat er veel meer geklaagd is dan in het verleden. Volgens de ombudsman hebben de Groningers ook steeds minder vertrouwen in een fatsoenlijke afwikkeling. Van Zutphen dringt aan op meer snelheid en een betere communicatie door de overheid. Er moet meer geld en aandacht komen voor onderzoek naar medische zorg, specifiek gericht op vrouwen. Dat vindt de stichting Voices for Women, die daarom vandaar een petitie overhandigt aan de Tweede Kamer. Gebleken is dat vrouwen vaak verkeerd worden gediagnosticeerd, omdat het uitgangspunt in de geneeskunde het mannenlichaam is. En daardoor is er al jaren een structureel gebrek aan medisch onderzoek naar het lichaam van de vrouw. Het ministerie van Volksgezondheid verbruikt 3 miljoen euro om de kennisachterstand over seksen en genderverschillen te verkleinen. En dat is een fractie van het geld dat in totaal beschikbaar is voor medische onderzoeken. Het weer wisselend bewolkt, met vooral langs de kust een paar buien. Later neemt de bewolking toe en dan valt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen wat regen. Het wordt vandaag 6 tot 8 graden en de zuidenwind is matig tot vrij krachtig. Clemens, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Hoe staat het ervoor op de weg? Wijnand Zwaan. Nou, op zich gaat het op de meeste plaatsen een stuk beter nu. De meeste dagelijkse files zijn wel weg. Toch zien we nog wel twee probleempunten op de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij knooppunt Amstel. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt De Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Drie rijstroken zijn dicht. En nog wat meer vertraging is er op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ravenstein en knooppunt Valburg 10 kilometer file met een half uur op onthoud. Daar wordt een auto geborgen. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf Den Bosch via knooppunt een deel over de A2 en de A15. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het nieuwste, bloedspannende deel uit de Juna Linna-serie Spin van schrijversduo Lars Kepler. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Niek Oud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct Mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het zwartpunt in de WK-berichtgeving ligt vooralsnog niet bij de rollende bal. Misschien wel dankzij de FIFA. Daarover en ook over de ontwikkelingen rond de Wereld Draait Door hebben we het vandaag in ons Mediaforum. Met Arjen Fortuyn, is de ombudsman voor NRC. Aylen Bilic is columnist. Ook voor NRC. Hier is iets misgegaan. Niet te meer welkom, hoor. Dat is wel leuk. En onze spraakmaker is journalist en presentator Anna Gimbrere. We gaan natuurlijk eerst kijken naar wat jullie is opgevallen in de media. Aylen, jouw mediamoment gaat over de kinderserie Kabam van KRO NCRV. Die heeft een internationale Emmy Award gewonnen. Sommige dingen zijn best wel spannend. Ga je mee? Ik neem liever de trap. Ik durf niet. Maar met een beetje fantasie durf je meer dan je denkt. Kom, we gaan. Klein fragmentje ervan. Jij werd misschien meteen nieuwsgierig. Vanwege heel de prijs? Erg nieuwsgierig. Gisteren eigenlijk al. En ik heb het gisteren met mijn dochtertje van 10 besproken. Die kijkt ontzettend graag naar Klokhuis. En nou, ze vond het licht kinderachtig. Maar nou, kinderen hebben allerlei lichte angsten voor donker, voor liften, et cetera. En daar praat je over. En het is al snel betuttelend als ouder wanneer je erover spreekt. Dat je het relativeert voor een kind. Maar ik las in het programma, wordt juist zeg maar het normaal gevonden. Angst wordt normaal gevonden en er worden ook oplossingen geboden voor kinderen. En dat vond ik zoiets uitstekend. En hartstikke leuk natuurlijk dat een Nederlands programma een Emmy Award wint. Ja. Dus, maar daarnaast denk je, mijn dochter zou er ook nog wel eens wat aan kunnen hebben. We hebben er toevallig tijdens het voetbal dus over gesproken. En mama is ook kinderachtig, maar waarschijnlijk gaat ze daar vandaag of morgen zelf naar kijken. Dus dat vind ik heel erg leuk. En dan toch over nadenken wellicht. Ja, nou goed, ze heeft echt dat soort kinderangsten. En het idee dat alleen zij dat heeft. Dus daarom spoor ik haar een beetje aan om zo'n zo'n programma te kijken. Ja, dat is dus de kracht ook van het programma. Het is natuurlijk niet voor niks dat het een Emmy heeft gekregen. Arjen Fortuyn, als ik mag nog even als voormalig tv-recensent aanspreken. Zeg je, dit zijn inderdaad de rechte winnaars. Dit is... Ja, nou, ik heb de voormalige tv-recensent heeft Kabam niet gezien. Okay. Dus ik heb net een beetje zitten spieken. Ik zag wel een aflevering over een jongen die niet naar de bakker durft. En die heeft als titel Billenwinkel. Dus nou, daar zie ik, dat is volgens mij, dat zet mij wel op het spoor van de gedachte dat dit inderdaad heel goed is. Ja. Maar het is ook in het algemeen zo dat de jeugd- en kindertelevisie maken is één van de dingen waar Nederland echt goed in is. Waar zit dat in? Dat zit denk ik in zeg maar de grenzeloze botheid en taboeloosheid waarmee door de Nederlandse volwassenen wat minder populair zijn bij mensen uit andere landen. Dat helpt wel om zeg maar je in te leven in een kinderwereld en niet meteen op te leggen hoe het zou moeten zijn. Nou, ja. Om te gaan kijken van ja, hoe werkt in dit geval een kinderbrein? Het is wat minder keurig ook allemaal. Het is wat minder stichtelijk. Maar wel educatief tegelijkertijd. Of niet? Zeg je, dat is... Ik denk dat bij zo'n serie er heel knap een evenwicht gevonden wordt door inderdaad problemen te laten zien. En dan is de volgende stap inderdaad dat je het er aan tafel over hebt. Ja, van goh, ben jij nog ergens bang voor? En Emmy is natuurlijk prachtig om te winnen. Arjan, dan blijf ik bij jou. Jouw mediamoment gaat over het bericht dat de archieven van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst van weleer, zeg maar de voorganger van de AIVD, openbaar wordt gemaakt. Dat is iets waar jij als biograaf ook naar uitkijkt. Zeer. Waar ben je het meest nieuwsgierig naar? Nou, ik ben in. Ik schrijf een biografie over de dichter Gerrit Kouwenaar, die een tijd voor de waarheid heeft geschreven. Dus waarvan het in de reden ligt dat de BVD hem in ieder geval eind jaren 40, begin jaren 50 als staatsgevaarlijk beschouwd heeft. Dus ja, ik ging in gedachten. Dus zit ik al in de trein naar het Nationaal Archief om te kijken wat er over hem te vinden is. Maar je kunt. Het is meer in het algemeen natuurlijk een enorme schatkamer. Aan de ene kant voor de geschiedschrijving van hoe dat nou eigenlijk in de Koude Oorlog in Nederland ging. Mm-hmm, ja. En aan de andere kant ook voor inderdaad, als je bij spreken geïnteresseerd bent in H.J.A. Hofland. Om te bedenken van, goh, is hij ook in de gaten gehouden? En wat zou er in dat dossier aan aardige dingen te vinden zijn? Ja, ja. Maar zijn alle stukken openbaar? Of hoe, er is, hoe gaat dat? Het is een bepaald tijdvak. Het is niet tot nu. En voor mensen die leven geldt dat die zeg maar zelf. Die kunnen zelf inzage vragen. Maar daar kun je als buitenstaander volgens mij niet bij. Maar volgens mij hebben ze bij de overledenen, als ik de berichten goed heb begrepen, kun je daar. Dan kun je een aanvraag doen. Je zult ongetwijfeld duidelijk moeten maken waarom je erbij wil. Niet zeg maar niet voor de gezelligheid. Dat ik niet zomaar bij Hans-Jan Maat in het dossier kan, bedoel je? Nee, maar misschien als je een boek schrijft over Hans-Jan Maat of dat een artikel, dat het dan wel kan. Dan zou je daar weer kunnen. En wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Ik las het in NRC. Er stond niet een precieze begindatum bij. Dus dat is nog niet helemaal helder. Dan zit Arjen Fortuyn in ieder geval in de trein. Zeker. Die kant op. Het WK voetbal. Het is ook voor ons land nu echt begonnen. En bijna 4,3 miljoen tv-kijkers zagen het Nederlands elftal gisteren winnen van Senegal. Hier aan tafel, hebben jullie gekeken of niet? Ik heb gekeken. Ja, zeker. Ja, de helft. Wel gebeld ook. Ik werd een paar keer gebeld tussendoor. Dus ja, er was op zich. Je kon best wat afleiding gebruiken. Ja, zeker. Nou is het natuurlijk in aanloop veel te doen geweest over het WK. Met name gericht natuurlijk op de mensenrechten situatie in Qatar. En waar normaal gesproken die maatschappelijke kritiek dan verstomt op het moment dat de bal begint te rollen, want dat is natuurlijk ook al veelvuldig gezegd, ging het gisteren voor een groot deel nog steeds over het verbod bijvoorbeeld van de FIFA om die One Love armband te dragen. Het NOS-journaal van 8 uur begon gisteren met het onderwerp, niet met de wedstrijd zelf. Arjen Fortuyn, terechte keuze dat het journaal kiest voor die insteek wat jou betreft, het maatschappelijk aspect benaderen? Ja, dat is uiteindelijk waar het nog steeds over gaat. En ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat het wel dat de sport het nu wel ongeveer overgenomen zou hebben, maar er gebeurt nog zoveel. Kijk, zo'n verbod van de FIFA om die aanvoerdersband te dragen, dat is natuurlijk ook echt gewoon nieuws. Dus ik begrijp wel dat de, zeg maar, de reguliere journalisten daarop aanslaan. Ja, en zie je dan ook dat, Aylin, dat misschien andere gebeurtenissen ook daarin worden meegenomen? Bijvoorbeeld Iran, dat het de Iraanse ploeg eigenlijk het volkslied allemaal niet meezongen. Zou dat normaal ook zo prominent zijn gebracht in een journaal als... Ik vond het heel fijn dat er over Iran ook iets werd gezegd. Want ik merk dat ik in België krijg je toch iets meer mee. Ik was toevallig afgelopen weekend in Brussel. Demonstraties, nieuws. Dus dat vond ik heel bijzonder. Waar ik een beetje moeite mee heb met het voetbal is dat wij 2010 is het besloten dat daar toen wel ophef over is geweest. Ja, nu is het gewoon heel lastig. Je weet dat je naar een raar land gaat, om het even plat te slaan. Je weet dat het daar echt niet op orde is. Zij zeggen zelfs van nou, westerse landen denken dat zij universele waarden hebben, maar ze moeten leren respecteren dat er ook andere waarden zijn. En nou, ik snap wel dat met een gele kaart dat dan ineens de boel omslaat. Ik ben heel erg vol LHBTQ-rechten. Maar nou ja, als je volleybalt, hockeyt, voetbalt, dat je dan op dat moment dat de spelers daar op gefocust zijn. Het is natuurlijk wel een behoorlijke intimidatie, chantage om op het laatste moment met dat soort regels te komen. Ja. En he, Budweiser heeft voor 75 miljoen biertjes aangesleept. Dus ja, ik kan me voorstellen. Geen bier meer in dat de mag dan ineens niet. Nou, ik zou daar een behoorlijke rekening voor tegenover maar stellen. Maar de discussie was er ook wel van of het Nederlands elftal daar bijvoorbeeld creatiever mee om had kunnen gaan. Van oké, Virgil van Dijk mag hem niet dragen, die One Love band, maar om zijn knie. Ja, dat is ook zo. Om zijn knie. Of waar ook. Die gele kaart pakken als assistent-bondcoach. Ja, nee, en je had natuurlijk, er waren 7, 8 voetbalbonden die van plan waren om dat ding te dragen. En die hadden natuurlijk prima kunnen zeggen, op het moment dat FIFA hiermee kwam van oh, krijgen we dan oké, dan spelen we niet. Ja. Nou, het was nog leuker. Is het is meteen afgelopen. Niet een beetje te makkelijk gezegd dat dat zo kan? Als je bent dat met z'n zevenen, met z'n achten. Ja. Er zitten hele belangrijke landen bij. Je kunt daar, er is voor gekozen. Hier maken we geen groot ding van. Hier maken we geen machtsstrijd van. Ja. En dat, nou ja. Ja, ik zou het nog leuker gevonden hebben. 7, 8 landen. Zorg dat je heel Europa daarachter staat. En dan niet intekent in 2010. En nu is het een maand van tevoren maken we heel veel ophef. Ja, ik denk dat het gewoon niet realiseerbaar is. Ja. En dan niet kijken en boycotten. Nou ja, prima. Maar wie pak je er nou mee? Mm-hmm. Maar ja, ik dat vind is, het best wel lastig. Volgens mij is het ook, je kunt daar inderdaad, Van Gaal zei natuurlijk gisteren ook rondom die band, wij komen hier om wereldkampioen te worden. En een gele kaart wil ik dan niet natuurlijk het risico nemen. Maar dan ga je natuurlijk niet zeggen, we spelen helemaal niet. Nee, maar dat kan de KNVB kan dat met de Engelse voetbal natuurlijk wel zeggen. Je moet het inderdaad niet op het bordje van die spelers gooien. Je moet het meer gezamenlijk doen. Ja. Maar we zien in ieder geval, dat constateren jullie ook, Anne ook, dat er veel meer, ook nu het toernooi aan de gang is. Ja. Misschien dat het ook met de aantrekkelijkheid van de wedstrijden te maken heeft. Dat moeten we nog zien. Maar nee, die waren niet zo aantrekkelijk volgens mij, hoor, wat ik tot nu toe gezien heb. Nee, ja, ik heb ook echt even, ik kijk sowieso niet heel veel voetbal, maar ik heb nu een beetje gekeken omdat mijn vriend het keek. Maar die schijnt iets wel met sport te doen. Ja, die schijnt iets met sport te doen. Dus die houdt er een beetje van. Die inspireert mij daarmee. Maar ik heb een beetje wat Aileen zegt van, zodra zij, zeg maar, dat land het zelf politiek gaat maken, door inderdaad de spelregels van het spel te veranderen om onze politieke statements te verbieden, ja, dan vind ik, dan moet je het daar dus ook over hebben. Ja. En daar heeft het nieuws heeft het daar wel over, de actualiteit. Heel goed, maar ga zo door. Meer vanuit het meer Iran ook. Ja. Dan toch nog even de sport zelf. Sportmedia die hebben wel volop aandacht voor de prestaties van het Nederlandse elftal. Vooral het interview met de debuterende keeper Andries Noppert viel goed bij critici. Maar vind jij het eigenlijk dan logisch dat je gewoon nu de kans krijgt? Nee, ik heb gewoon heel veel geluk en ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen. En of het nou logisch is of niet, iemand heeft de keuze erover. En hetgene wat ik kon doen is stinkeren mijn best. Dat heb ik gedaan. En weet je, ik ben hier. Dus voor mij is dat het belangrijkste. Noppert in gesprek met Jeroen Stekelenburg. NOS-analyst Pierre van Hooijdonk die zei na dat interview dat hij zou willen dat Noppert na iedere wedstrijd standaard wordt geïnterviewd. Hebben we een nieuw knuffelbeer te pakken? Een nieuw icoon te pakken meteen? Nou, het was hartstikke leuk. Maar vooral ook omdat Noppert dus, hij is 27, 28 geloof ik, en al die tijd geen serieuze mediatraining heeft gehad. Dus als een min of meer normaal mens dat interview volbrengt. En ik vrees dat er op een gegeven moment ook bij hem wel weer trainingen overheen zullen gaan. Ik vond die opmerking van Hooijdonk vooral heel tekenend. Want die zit helemaal in die industrie van het over voetbal praten. Want daar zat dus ook zo'n soort impliciete bekentenis in van dat die honderden andere gesprekken met voetballers na wedstrijden, dat daar dus eigenlijk echt helemaal niks aan was. En had hij daar een punt dan? Daar heeft hij een punt. Ja. Het is eigenlijk alleen leuk als het echt over voetbal gaat. Maar wat is het, Aileen, dat het mechanisme nu gelijk ontstaat om hem eigenlijk tot een cultheld te maken? Na één wedstrijd? Ja, dat weet ik niet precies. We hebben dat misschien een beetje nodig met z'n allen. Dat een beetje, nou ja, cult wordt inderdaad. En ik zelf ben niet een hele fanatieke voetbalkijker. Ik vertelde gisteren mijn dochtertje dat ik vroeger graag in het café keek. En ze zei, oh, dat is net zoals Koningsdag. Dus ik zei, nou ja, dat is inderdaad net zoals Koningsdag een beetje. Maar op dit moment was het op achtergrond een beetje aan. En nou goed, ik snap die commentatoren wel. Een spelinhoudelijk hoeven we niet te veel vragen te stellen in ieder geval. Maar het ging inderdaad nou, wel een beetje, maar het is wel het is dat het allemaal van het sociaal wenselijke en inderdaad allemaal voorgeregistreerde commentaartjes. Ja, dat, ik weet niet of dat nou zo goed is. Maar goed, ik moet daar niet al te veel commentaar op hebben. Nou ja, laten we reëel zijn. Uiteindelijk had hij best aardige reddingen. Ja, dat dacht ik wel. Heeft het aardig in de wedstrijd gehouden. Dan gaan we nog even door over de aandacht in de media rond de wereldtijd door. De onthullingen door de Volkskrant van structureel grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk. Het wegkijken van BNNVARA. Het werd gisteren en ook vandaag nog volop besproken op televisie en in de kranten. De vraag is een beetje, Aylin Bilic, is de aandacht nog proportioneel? Totaal niet. Totaal niet? Wordt het te veel media over media? Of Of het nou over Ariep gaat, Gijs van Dam, dit. Ook ik heb het 's nachts gelezen. Ik, niet 's avonds, maar 's nachts. Want ik kon eerst de Volkskrant niet downloaden. Nou ja, en daarna op een gegeven moment, ik was wakker. Ik dacht, nou, ik ga hem nu lezen. Ik had natuurlijk wat iedereen heeft. Iedereen compassie met bijvoorbeeld de geluidsman, de visagiste. En dat je denkt, hoe kan dit? Uiteraard, maar deze man heeft meer dan 2.500 programma's gemaakt. Er is meer dan een psychopathische kant en een goede kant. En we hebben met elkaar besloten een aantal tientallen jaren geleden dat een mens niet alleen goed en fout is. En die hele gelaagdheid ontbreekt. We hebben hem tot psychopaat gebombardeerd en we trappen er ook nog eens een keer overheen. En dat wil niet zeggen dat ik het bagatelliseer, want het is niet alleen in de mediawereld. Je kunt heel Hilversum misschien naar huis sturen, sorry. Ik heb bij een beursgenoteerde organisatie gewerkt. Daar was een kleine man directeur, die pakte steeds lange mannen. En dan zat je echt te kijken van... Dan zat je echt te kijken als het mij maar niet overkomt. Dat is schot je helemaal verrot of wat? Bevriezend werkt het ook. Of nou ja, dat je echt niet weet wat je moet zeggen. Zo kun je ook naar voorbeelden gaan dat als er op straat ruzie is, de een loopt door. Heel veel mensen lopen door en enkeling staat stil. Ik heb meer gestoord aan het feit, wat hebben die vertrouwenspersonen gedaan? Wat heeft de arbo-arts gedaan als daar een hoogziekteverzuim is? En bij Jeroen Pauw bijvoorbeeld niet. Hoe kan dit? Maar dat is toch ook een lijn die besproken zeker wordt? Of vind jij dat die in de schaduw staat van de persoon Matthijs? Ik vind het, kijk wat gisteren de directeur van BNNVARA bijvoorbeeld zei. Zij zei dat ook bij Nieuwsuur. Ja, als ik toen aanwezig was, dan had ik het niet getolereerd. Als ik nu met de normen van vandaag, we hebben nu met elkaar besloten dat we dit gedrag niet accepteren. 10 jaar geleden, als ik tegen iemand had gezegd van ja, dat is grensoverschrijdend gedrag, dan was ik waarschijnlijk uitgelachen geweest. We hebben dat nu met elkaar besproken, besloten. Het is een kantelpunt voor de komende jaren. Is het nog zeker niet de laatste keer dat het gebeurt? En we willen maar één schuldige toch ergens zien. En dat is Matthijs van Nieuwkerk. Arjen Fortuyn, heb jij hetzelfde gevoel met de berichtgeving van de afgelopen dagen? Ik denk dat de enorme hoeveelheid berichten, die is onvermijdelijk. Zeker als er komen 2 dingen bij elkaar. Zeg maar. Het nieuws over bekende mensen, namelijk Matthijs van Nieuwkerk. En het, het institutionele nieuws van hoe gaan organisaties daarmee om. En ik denk eerlijk gezegd dat het Matthijs van Nieuwkerk deel... Ja, dat zit ik even uit. Maar ik hoop inderdaad vooral... Hoe bedoel je dat? Dat zit ik even uit? Dat, hoe wat hij dan precies gedaan heeft. Zeg maar, de karakterologie van Matthijs van Nieuwkerk. Dat is inderdaad... Dat is niet het belangrijkste hier. Is eigenlijk wat Pieter Klok hier, de hoofdredacteur van de Volkskrant, gisteren ook betoogde. Dat hij daar enigszins verbaasd over was. En dat het wat hem betreft veel meer over het systeem van dergelijk gedrag, hoe het in stand gehouden wordt, zou moeten gaan. Ja, maar mensen zijn natuurlijk waanzinnig geïnteresseerd in de persoon. Dus ik snap dat ook wel. Mm-hmm. Maar ik denk dat het gesprek moet gaan over hoe BNNVARA en de NPO hierin gefunctioneerd hebben. Ook met de kennis van toen. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat je het daarmee helemaal opzij kunt schuiven. En hoe dat verder moet en hoe dat nu onderzocht moet worden. Ja. Daar moet echt de focus op liggen. Ook omdat inderdaad heel veel bedrijven in andere takken daarvan kunnen leren. Ja, en Anna, was het bij andere bedrijven net zo groot uitgelicht, denk je? Je bedoelt als het de NPO was, als het niet de NPO was. Ja, ik heb wel een beetje dat media over media gevoel. Dat het leeft heel erg bij onze collega's, bij journalisten die met hem gewerkt hebben en die de redacteuren kennen. Dus dat maakt het interessanter. Daarbij heb ik een beetje een achterklapgevoel. Dat we toch, ja, dat hij is zo groot en heel Nederland kent hem. En dat, ja, mensen zien toch op een bepaalde manier ook sterren graag vallen. Dus er zit een achterklapdeel in en dat zint mij niet zo. Dat ik denk van ja, het is treurig genoeg. Maar laten we het even rusten. Maar waar ik ook een beetje moeite mee heb... Kijk, Holleder gaan we in college tour uitnodigen, bejubelen. Er is een ex-gedetineerde wordt bekend. Het is allemaal prima, maar dat behoorlijk bejubelen... daar heb ik ergens ook een beetje moeite mee. Maar, en nu op dit moment... Nou ja, dat Matthijs van Nieuwkerk gewoon platgetrapt wordt. Het moet heel erg over het onderwerp gaan... en wat we ervan kunnen leren. En als je bij RTL, SBS... ik ken mensen die Sanoma, SBS... ook dergelijke dingen hebben meegemaakt. Je kunt heel Hilversum misschien naar huis sturen. Beursgenoteerde organisaties. Nou, ik denk niet dat je 30 uur... een operatie kunt uitvoeren... met ruziënde chirurgen. Dat ook wel duidelijk aan de orde gebracht. Want dit is een maatschappelijk fenomeen. En het is geen kantelpunt. Maar moet je misschien zeggen, dan heb je dus... journalistiek werkt het altijd zo. Als je iets aan wil kaarten, pak je één voorbeeld eruit wat centraal staat voor andere dingen. En op die manier kan er misschien iets in gang gezet worden. Is dit zo'n voorbeeld, Arjen Fortuyn, van ja, dan is Matthijs in dit geval het voorbeeld en een groot wellicht, voorbeeld. Maar ik denk dat ik ook een paar keer gehoord heb, en wat uiteindelijk heel vanuit een organisatieperspectief heel belangrijk is, dat natuurlijk tegen deze 10 jaar misstanden, daar had Matthijs van Nieuwkerk ook tegen beschermd moeten worden. Mm-hmm. Ja, helemaal en dat eens. Dat is volgens mij ook een manier waarop je hier naar moet kijken, dat het dus niet in zijn belang is geweest dat hij zo beschermd is door die omgeving. Dat werd gisteren inderdaad ook wel veelvuldig besproken. De Volkskrant had ook nog een column bij Peter de Waard. Die zei dat we bij de televisie ook wel interesse hebben... en het ook leuk vinden als kijkers om die harde omgangsvormen te zien. Denk aan een razende kok Gordon Ramsay. Ja. Hadden die aan, maar ook opnames die ooit uit de kleedkamer van Van Gaal... naar buiten kwamen, waarbij die enorm tekeer ging in de rust. En er werd er gezegd, heel goed dat hij het op die manier doet. Laat die voetballetjes maar een keer horen waar het op staat... Bij Ramsay, we vreten het, zeg maar. Dus zegt, we krijgen ook wel rolmodellen voorgeschoteld. Ja, en kennelijk grappig, zijn we er dan wel dol op. Is er een verschil tussen voor en achter de schermen dan, Arjen? Nou, ik denk dat de kwade mannen en mannetjes... die hebben het niet van een vreemde. Het is natuurlijk een voorbeeld dat tientallen jaren op tv... bij kleedkamerbeelden, maar ook in eindeloze hoeveelheid films... waarin er een situatie op slot zit en dan komt de baas... en die komt met stoom in zijn oren in het rondschreeuwen... En dan lost het zich op. Ja. Maar ik denk de reden dat het nu anders is... is omdat Matthijs zichzelf op tv presenteert... als juist een hele vriendelijke man. En hij stelt zelden kritische vragen. En hij zet zijn gasten echt op een voetstuk. En dan blijkt dat hij achter de schermen... dus dan is het een beetje naar boven likken... naar beneden trappen. En dat is denk ik waarom mensen zo boos worden. Van ja, je lijkt heel vriendelijk, maar blijkbaar ben je het dus niet. Dus dat voelt denk ik nep voor mensen. En anders dus dan daarom. Dat precies, want Gordon Ramsay is gewoon... Een zak. Ja, waar je misschien ook weer vraagtekens kunt zetten of dat dan leuk gemaakt is. Misschien is die heel aardig. Dat is weer een heel ander verhaal. Valt hij ook door de mand. Waar ik wel moeite mee heb, is dat er wordt gezegd... ja, een Champions League moet je veel eisend zijn. Ja. Apple was anders ook niet groot geworden, zei iemand vandaag tegen mij. Dan denk ik van ja, waarom Jeroen Pauw niet en hij wel? Of andere voorbeelden. Ja, volgens mij gaat het niet om de veel eisendheid. Maar het gaat om de manier waarop je ermee omgaat. Nou, dat is wat ik ermee wil zeggen. Op het hoogste niveau bij radio en televisie veel eisend bent. Ik denk dat dat alleen maar is om een goed programma te maken. Maar wat ik zeg, bij beursgenoteerde organisaties dus ook. Als mensen niet met hoge druk kunnen omgaan, moet je ze helpen. En dat begint al bij vertrouwenspersonen, arbo-artsen. Nou ja, die Okiwinia, die dan heeft ook een statement gemaakt. En nou ja, de directeur van gisteren bij Nieuwsuur. Ik vind het allemaal wat slapjes eromheen. Ja, daar zou jij meer aandacht aan op willen hebben nog. En ik denk dat het echt niet de laatste keer is dat zoiets naar boven komt de komende tijd. Ja. Dan nog één ding. NRC kreeg me even tot jou ook. Arjen Fortuyn heeft volgens de Raad voor de Journalistiek onzorgvuldig bericht over het boek Het Verraad van Anne Frank, waarin een onderzoeksteam stelt dat de vermoedelijke verrader van de familie Frank een Joodse notaris was. Na publicatie werd het onderzoek door deskundigen onderuit gehaald. Nabestaanden van de notaris dienden ook een klacht in en worden nu in het gelijk gesteld. We hebben het hier ook uitgebreid in het mediaforum. Ben ik ook met jou nog over gehad. Als ombudsman van NRC, de krant beweerde dat het voldoende slagen om de arm had gehouden. De Raad voor de Journalistiek zegt van niet. Hoe is het oordeel op de krant gevallen? De hoofdredactie die is teleurgesteld over dat oordeel, maar die omarmen het. In die zin van dat het het is nu in de krant gemeld en er komt een aanvulling. En er zal ook later deze week op de redactie verder over gesproken worden. Mm-hmm. Dus in die zin is er wel iets, is er door die uitspraak nog wel weer iets in gang gezet. Wat hopelijk leidt over een goed gesprek over hoe je in dit soort situaties moet handelen. Ja, want dat is volgens mij interessant als we ook even kijken naar het systeem daarachter. In dit geval was het probleem dat NRC, net als de Volkskrant, overigens Parool en de NOS, een geheimhoudingsverklaring hadden ondertekend. En daardoor mochten ze voor publicatie, en ze mochten dus wel kijken, maar ze mochten niet voor hun eigen publicatie aan experts vragen wat die van het hele onderzoek in het boek vonden. Dus ze konden zich echt alleen maar baseren op het boek zelf. Is dat iets waarvan je zegt bij NRC, dat gaan we dus niet meer doen op deze manier? Ik denk dat je daar, als je dat doet, dat je een kolossaal risico neemt. Want dan moet dat je echt. Blijkt, dan is moet gebleken, je dus, toch? Ja, maar dan moet je inderdaad helemaal. Dan moet je het eigenlijk gewoon helemaal zelf zeker weten. Mm-hmm. Voordat je publiceert. En dat is zeker bij zoiets groots. Lijkt het me heel onverstandig. En ik vermoed dat bij alle vier die nieuwsorganisaties, zeg maar, de angst om de ene te zijn die bij groot nieuws buiten de boot valt, een belangrijke oorzaak is geweest. Dat het natuurlijk enorm veel aandacht zou trekken, zo'n boek over Anne Frank. Dat wil je dan eigenlijk niet missen. Dat maar het was bij NRC zelfs voorpagina. Ik weet nog dat het gewoon het moment nog dat wij er thuis direct over spraken daarna. Van hoe kan dit? En nou ja, heel spannend nieuws op dat moment. Dus het is een beetje jammer als daarna dat boek de hele wereld overgaat en de discussie losbarst en de werkelijkheid toch anders. Nou ja, dat was volgens mij ook wel de conclusie, ook hier aan tafel. De aantrekkelijkheid, als je het zo kan zeggen. Het belang dat daar nieuws over is. Dat je weet, daar willen we ook alles van weten. Dat heeft misschien ook wat zand in de ogen gestrooid, journalistiek gezien, om toch maar daarover te kunnen berichten. Ja, er zijn duidelijk, zeg maar, kritische mechanismen die in al die organisaties horen bestaan. Die hebben onvoldoende gefunctioneerd. Ja dat is gebleken. Dank, jullie beiden. Arjen Fortuyn, Aylin Bilic. Tot snel weer. NPO Radio 1. 10:30 geweest, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Clemens Peters. Minister Helder van Sportzaken wil de verklaring omtrent het gedrag verplicht stellen bij alle sportclubs. Nu hoeven alleen topclubs hun trainers en bestuurders daarom te vragen. Omdat veel clubs het ongemakkelijk vinden om hun vrijwillige medewerkers om een verklaring te vragen, wil de minister die VOG nu verplichten. Het dodental van de aardbeving op het Indonesische eiland Java is opgelopen naar 252. In de stad, die vlakbij het epicentrum ligt, wordt nog hard gezocht naar overlevenden. En ook is er de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en kiepwagens om bijvoorbeeld de wegen op Java weer begaanbaar te maken. In de Chinese stad Anyang zijn zeker 38 doden gevallen bij een brand in een kledingfabriek. En het lijkt er volgens de plaatselijke autoriteiten op dat er tegen de regels in laswerkzaamheden plaatsvonden in de fabriek. En daarbij ontstonden vonken waardoor katoenen stoffen in brand vlogen. En zo direct hier op de zender meer daarover met correspondent Gary van Pinksteren. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is gisteren door bijna 4,3 miljoen mensen bekeken op NPO 1. Dat is bij lange na geen record, want 8 jaar geleden keken meer dan 7 miljoen mensen naar de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in Brazilië. Het Oranje-duel was wel het best bekeken tv-programma gisteren. Dankjewel Clemens. Wijnand, hoeveel files staan er nog? Er staan nog 2 files op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar ligt glas op de weg. Dat wordt nu opgeveegd. 2 rijstroken zijn tijdelijk dicht. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. De A67 Eindhoven richting Venlo tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Zomeren. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een modderspoor. Ook dat wordt nu opgeruimd. De rechte rijstrook is even dicht. Tot 11:30, Helene Plag. Met inmiddels een nieuwe gast hier in de studio, André Faye. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Is energietransitiedeskundige met wie we straks na 11:00 uitgebreid gaan praten over de rol van kernenergie in de overgang naar duurzame energie. U bent net terug uit Japan, waar u ook Fukushima heeft bezocht. Was er enige twijfel van, wil ik daar überhaupt een voet op gaan zetten of niet? Nee hoor, en het belangrijkste daar is dat je eigenlijk ziet dat er nog maar heel weinig te zien is. Oké, dus was dat een tegenvaller? Of? Nee, dat was geen tegenvaller. Dat is op dat zich goed nieuws jullie. Dat er de situatie redelijk genormaliseerd is. Ja, maar je bent niet echt in het gebied waar nog straling is, neem ik aan, geweest? Of nee, niet op de centrale zelf. En het stralingsniveau in de regio is buitengewoon laag. Dus de regio is ook gewoon weer bewoond. En investeert heel veel in duurzame energie. Kijk eens aan. Nou, daar gaan wij dus straks na 11 uur veel meer over horen. Onze spraakmaker hoorde u al. Hey, Anna Cimbrera, die is hier. Zij zit niet bij het nieuwe astronautenteam van de ESA dat morgen wordt gepresenteerd. En dat wilde ze toch zo graag. Hij had zich wel aangemeld. Mooi is wel dat je de gelegenheid hebt om ons zo meteen uitgebreid bij te gaan praten over die bemande ruimtevaart. Maar eerst gaan we naar jouw muziek. Ja. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Deze week vragen wij aan onze spraakmakers om muziek mee te nemen. Wat is het geworden? Ik heb gekozen voor Parcels en dan Something Greater. Dat is een nummer. Ik zat erover te denken waarom deze. Ja, ik heb denk ik een beetje een jaren 80 disco funk fase te pakken. Dat ik daarvan hou. Maar dit album van hun kwam vorig jaar uit. Dus ik heb het heel veel ook in deze periode vorig jaar gedraaid. Dus ik heb een beetje een soort van herinneringen aan vorig jaar. En dan pre-kerst, lekker de winter in. Dat maakt het een beetje bij me los. En het basloopje, dat lijkt ook een klein beetje op Get Lucky. Ja, daar heeft het misschien wel iets van, ja. Keuze van Anna Cimbrera, Parcels, volgens mij een lekker nummertje. Genoten? Dinsdagochtend, zeker. Er is nieuws via de NOS. Bij een brand in een kledingfabriek in de Chinese stad Anjiang zijn tientallen doden gevallen. Ik ga erover praten met NOS-correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Garry, wat kun je vertellen over wat daar is gebeurd? Nou, er is gisteren, dus op maandag al, is er 's middags om 16:30 een brand ontstaan. En die is zo groot dat daar dat duurde tot 23:00 s'avonds voordat die geblust kon worden. Er zijn 60 brandweerwagens naartoe gekomen en ongeveer 240 brandweermensen. Maar het heeft niet kunnen voorkomen dat er ook 38 mensen bij zijn omgekomen, vooral vrouwen. En ook nog 2 mensen in het ziekenhuis voor zijn opgenomen. Dus echt een hele grote brand die heel lang heeft geduurd. Ja. En is duidelijk hoe die heeft kunnen ontstaan? De Chinese media melden nu dat het komt omdat er laswerkzaamheden in die fabriek plaatsvonden. En dat er in die fabriek tegelijkertijd winterkleding werd gemaakt van katoen en andere stof. En dat er waarschijnlijk dus bij dat laswerk, wat daar eigenlijk niet mocht op die plek op dat moment, vonken zijn overgeslagen naar de katoenen stoffen, naar de stoffen die daar opgeslagen lagen, en dat daarmee die brand is ontstaan. Ja. En is dit, want ik begrijp dat het niet de eerste keer is dat er in een Chinese fabriek een grote brand ontstaat met ook veel slachtoffers. Zit daar een overeenkomst in of een verband in? Nou, het gebeurt wel. Je ziet het wel minder dan vroeger, maar er zijn nog steeds af en toe worden de veiligheidsregels met voeten getreden en dan is de kans op ongelukken groot. Vorig jaar januari was er nog een gasexplosie in een fabriek. Daar kwamen 25 mensen bij om. In 2019 was er bij een chemische fabriek een ongeluk. 78 doden. En het grootste ongeluk van de laatste jaren is een ongeluk geweest in de stad Tianjin. Dat is hier niet zo ver vandaan, niet zo ver van Peking. Daar is een opslagplaats voor chemische materialen in de fik gevlogen. En daar zijn toen 165 mensen bij omgekomen. Dus het gebeurt vaker. En ja, vooral bij chemische fabrieken. En dan heeft het waarschijnlijk ook met die veiligheidsvoorschriften te maken, die dan niet worden opgevolgd. Ja, de veiligheidsmaatregelen zijn over het algemeen, de voorschriften zijn streng, maar de opvolging, als mensen van die fabriek, die fabriekseigenaren zijn, goede contact hebben met de lokale overheden, dan is de opvolging niet altijd even streng als de regels zouden voorschrijven. Dank voor jouw toelichting nu. NOS-correspondent Harry van Pinksteren. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We richten de blik naar boven, de ruimte in. Morgen presenteert de European Space Agency, oftewel de ESA, een nieuw team van maximaal 6 astronauten. En die gaan het de komende jaren druk krijgen. Want de ESA heeft in samenwerking met NASA ambitieuze plannen voor bemande ruimtevaart. En er staat sowieso een nieuwe maanmissie op het programma. En Anna, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat je hier bent. Maar het was voor jou veel leuker geweest. Als ik nu in Frankrijk was. Ja, zeker. Ja. Diep triest is het. En je hebt je wel opgegeven. Ja, maar ik was echt waardeloos kandidaat. Ik was in de ronde 1, lag ik eruit. Dus goed, er waren 22.500 aanmeldingen. Dus okay. Ik heb mezelf nooit echt illusies gemaakt. Maar ik had wel gehoopt dat ik 1 of 2 rondes door zou komen. Hoeveel rondes zijn het in totaal? 6 volgens mij. Oh, wel heel veel. Ja. Maar op zich had je, als je kijkt naar jouw kaarten, ze willen meer vrouwen. Ja. Dat ben je. Je hebt een vliegbuffet. Je bent natuurkundige. De leeftijd. Dus. Ja, maar ik heb geen onderzoek gedaan. Ik heb na mijn master heb ik geen 4 jaar onderzoek gedaan. En dat was ook een voorwaarde? Of ja. Ja, dat is ook een voorwaarde. En iets wat ze heel erg lekker vinden is als je bijvoorbeeld een paar maanden op, ik zeg maar wat, Antarctica hebt gewoond. Dus echt even in the middle of nowhere je eigen verantwoordelijkheden, je eigen onderzoek op poten zetten. Daar kicken ze op, kan ik wel zeggen. Dus ik ben ook heel benieuwd wie ze gaan presenteren, wie dat zijn. Of was het gewoon je zwakke maag? Waardoor je afgewezen bent. Ik dacht dus, ik heb een hele zwakke maag. Ik geef echt op een paard nog over ongeveer. Dus ik wist wel, ik ga een keer afvallen. Ja. Maar ik had het heel erg prima gevonden als het op fysieke kwaliteiten was. Maar ik vond dit gewoon heel jammer. Omdat ik me nu afvraag of ze überhaupt mijn aanmelding hebben gezien. Ja, zeg maar. Ja, omdat je eigenlijk niks, een algemeen afwijsbriefje of zo krijg je dan. Nee, gewoon. Er waren heel veel aanmeldingen. Waren we heel blij mee. Helaas zit jij niet bij de volgende ronde. Het heeft geen zin om contact met ons op te nemen. Oh, oké. Je hoeft ook niet te vragen waarom niet. Nee, er is geen ruimte voor. Ja, het is dat wat jij zegt, heel benieuwd naar wie er morgen dan wel worden gepresenteerd. Wat in ieder geval duidelijk was, is dat ze deze ronde ook op zoek gingen naar een astronaut met een fysieke beperking. Ja. Een parastronaut, heet dat dan? Ja, dat woord is nieuw hoor. Dat hebben ze net bedacht. Het is net als de Paralympics, een parastronaut, mooi woord. Nou ja, het is, kijk, diversiteit staat nu hoog, hebben ze hoog in het vaandel staan, zowel bij NASA als bij ESA. Dus er wordt heel erg ingezet op meer vrouwen, meer mensen van kleur, maar dus ook mensen met een fysieke beperking. beperking. En dan ligt die beperking kan alleen zitten in je onderlichaam. Dus het kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een onderbeenamputatie hebben of een verlamming. Omdat je dat deel van je lichaam, als je in de ruimte zit, in ieder geval het International Space Station, heb je dat deel niet zo nodig. Dus het idee is van ja, mensen die juist misschien veel beter zijn met hun handen, die kunnen eigenlijk net zo, ja, astronauten vliegen ook. Dus die gebruiken hun benen bijna niet. Maakt ook niet zoveel uit als je dan weer spierdystrofie krijgt of zo. Want dat krijgen veel astronauten als ze lang in de ruimte zijn. Dus die mensen hebben op een bepaalde manier misschien wel voordeel. Ja, ja, ja. Oh, ja. Bijzonder. Maar het is ook een inclusiviteitsstap. Ja, ja, het is ook, ik wou net zeggen, het is wel vanuit het principe dat ze dat willen. En ik begreep dat jij al gisteren een beetje gekscherend zei, het is altijd hoe minder gewicht, hoe beter. Ja, dat is erg. Ja, dat zei ik. Ja, want het is gewoon zo, iedere kilo die je de ruimte inschiet, kost gewoon weer duizenden euro's. Dus ja, als je, ik zeg maar wat, ja, benen mist. Ja, het is heel erg hoor, maar ik denk niet dat ze het daarom doen. Maar het zijn allemaal het is hoe ruimtevaart werkt. Wat voor gekke dingen er geld kosten, mee kunnen spelen. Ja. En, nou is het wel steeds minder belangrijk dan vroeger. Vroeger wilden ze ook juist kleinere mensen. Die pasten dan in de pakken. Weet je wel, kleiner is lichter, is goedkoper. Nu gaan er ook gewoon hele grote mensen mee. Heb je een idee of een indicatie hoe dat team er verder uit gaat zien? Of ik heb echt helemaal geen idee. Ik weet niet welke landen geselecteerd zijn. Ik weet niet wat de man-vrouw verhoudingen zijn. Maar wat interessant is, dit is het eerste jaar dat ze niet alleen een team van 4 tot 6 echt ESA-astronauten presenteren, maar ook een badge reserve-astronauten. Dat zijn mensen die voor hun eigen werkgever blijven werken, bijvoorbeeld onderzoek blijven doen of vliegen. En die zouden opgeroepen kunnen worden, mochten ze nodig hebben. Oké, ja. En dat team, ik zei het al, gaat het druk krijgen de komende jaren, want het Artemis-programma van onder meer NASA en ESA is na enige tegenslag vorige week echt van de grond gekomen. And liftoff of Artemis 1. Our first step towards our next adventure into deep space. This is the beginning of the, hopefully, the effort to return humans to the moon. This is a moment I think that we're all going to remember where we were. We willen gewoon meer weten over die maan zelf. We rise together, back to the moon and beyond. Je hoort bijna niet als een Amerikaans filmpje is, toch? Nee. Het klinkt ook helemaal niet smooth. Nee. Zeker niet. Maar gisteren in het Jeugdjournaal zag ik toch dat het eerste rondje om de maan weer gedraaid is inmiddels. Ja. Dus ze zijn weer een stapje verder. Ja. Even de naamgeving, want je had het net over de inclusiviteit. Artemis. De zus van Apollo. Apollo, dat is ook niet voor niks dan, denk ik. Nee, dat is een goede vraag. Ja, weet je wel, bijna al die ruimteprogramma's zijn vernoemd naar mythologische figuren. Maar en Artemis, dat toevallig de tweelingzus van Apollo is, komt natuurlijk wat met betrekking tot meer vrouwen wel heel goed uit, denk ik. Ja. Maar ik weet niet of ze het echt daarop hebben gekozen. En van de maan toch ook? Er zit wel meer symboliek in. Ja, de godin heeft iets met de maan en de jacht. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet zo lekker in de mythologie. Nee, maar het is een bewuste keuze. Laten we het daar. Ja. En het is mooi inclusief. Zo duidelijk is het ook wel, ja. Is dit nu de lancering waar we net een stukje van hoorden? Inderdaad, heel mooi catchy vormgegeven. Is het voor jou gevoel het begin van een nieuwe periode in de ruimtevaart? Nou ja, grappig is dat ik merk dus dat er nu er weer mensen richting de maan gaan. Dat er heel veel aandacht voor is. Maar eigenlijk vind ik dat de grootste belangrijke ontwikkelingen in de ruimte spelen zich eigenlijk toch iets lager af. Het is absoluut spannend dat we naar de maan gaan en dat we daar misschien een basis gaan bouwen. Maar er gebeurt sowieso heel veel in de ruimtevaart. De economie in de ruimte groeit echt als kool. Dat is een van de grootste markten die er is. Iedereen is er afhankelijk van. China is een hele grote speler in de ruimte. Ik denk ook dat er een soort nieuwe machtsstrijd gaat plaatsvinden. Tussen het Westen en China? Ja, tussen VS en China op dit moment vooral. De VS is nu echt nog de sterkste op het gebied van ruimtevaarttechnologie. Maar China zit ze echt op de hielen. En waar staat de ESA dan? ESA is op heel veel vlakken toch afhankelijk van andere partijen. Omdat wij niet onze eigen astronauten bijvoorbeeld kunnen lanceren. Dus we zijn altijd afhankelijk geweest van bijvoorbeeld Rusland. Maar die banden zijn voor een groot deel verbroken. Mm-hmm. Nu werken we heel veel samen met NASA. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar ESA is voornamelijk gericht op wetenschap. En dat vind ik eigenlijk alleen maar hartstikke goed. Maar China en Amerika zijn ook meer bezig met het machtsvertoon. En het kijken van wat kunnen we daar aan mijnbouw doen? Hoe kunnen we daar economisch gewin uit halen? Dat is die economie waar jij het dan over hebt. Ja, en ESA zit toch meer in het brave deel van de ruimtevaart. Maar Maar hoe belangrijk is het dat we ook als Europa, zeg maar, in dat economische deel... Nou, vind ik een hele goede vraag. Want vandaag is toevallig een conferentie, de ministersconferentie van ESA, waarbij alle landen presenteren hoeveel budget zij vrij willen maken voor de ruimtevaart. Mm-hmm. Nederland doet daar ook aan mee. Het is best wel spannend, omdat ik denk dat juist omdat die ruimtevaart zo'n grote groeiende economie is en omdat onze hele maatschappij afhankelijk is van die ruimtevaart, is het ontzettend belangrijk dat je daar dus ook mee kan spelen. En Nederland heeft heel veel te bieden. We zijn hele goede instrumentenbouwers hier in Nederland. We doen ook heel veel met optische communicatie. Dus Nederland kan van alles, maar als wij niet meegaan in die groeiende markt, dan kunnen we ook ons taartpuntje verliezen aan andere spelers. Maar dan heb je het enigszins over economie rond mijnbouw, maar ook ons spionagesatellieten en dergelijke. Ja, dat nou is iets wat Rusland volgens mij al heel veel heeft. Klopt, ja. Rusland heeft tientallen satellieten. Van sommigen weten we helemaal niet wat ze doen. China heeft er ook een heleboel. Amerika heeft er ook een heleboel. ESA heeft wel een eigen satellietnavigatiesysteem, Galileo. Maar Nederland zelf heeft maar één eigen satellietje. Die wordt door Defensie gebruikt nu volgens mij in eerste instantie voor onderzoek. Wat kunnen we ermee? Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je als Europa je eigen satellieten kan blijven lanceren. Dat je je eigen communicatie helemaal op orde hebt. Dat je niet afhankelijk bent van andere spelers. En dat je ook inderdaad die... Ja, wij zijn nu heel goed in het observeren van de aarde. Dus het weer, maar ook de ijskappen smelten. Waar wordt stikstof of methaan uitgestoten? Is allemaal super goed en super belangrijk. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat er ook gewoon een machtsstrijd gaande is daar. Ja, en dan moet je eigenlijk op aanhaken om daarbij te blijven. Ja, en ook wetenschappelijk. Dus daar moet je op aanhaken. Want is dat ook een van de redenen wat je zegt? Wij leveren nu bijvoorbeeld ook zonnecollectoren. Ja. Voor als straks de boel weer gelanceerd gaat worden. Ja. En dus Nederland speelt daar een belangrijke rol in. Ook in de kennis die wij hebben. Ja, ja. Is dat ook de investering waarvan je zegt daarom? Zeker. Nee, dat is puur Nederlands dan? Nou, Nederland levert inderdaad voor de maanmissies leveren ze de zonnepanelen. Nou, dat is echt crème de la crème van de zonnepanelen zijn dat. Dat hebben wij niet op ons dak liggen. Nee, wij niet op ons dak liggen. Deze zijn wel duurder. We leveren ook meer op. Maar ook bijvoorbeeld instrumenten op satellieten. Dus optische communicatie, maar ook... Het in beeld brengen van wat er bijvoorbeeld op aarde gebeurt. Of de James Webb Space Telescope. Die heeft instrumenten die hier in Nederland in Dwingelo zijn gemaakt. Nederland is echt top of the bill. En zowel China als de VS komen hier die kennis en technologie halen en kopen. Maar als Nederland niet daarin blijft investeren, dan verliezen we die kennis op een gegeven moment wel aan het buitenland. Want de rest van de wereld doet dit wel. En die mensen kunnen ook op een gegeven moment ergens anders gaan werken. Dus ik zou het zo zonde vinden als we dat verliezen. Want we zijn zo goed voor zo'n klein landje. Ja. Als we toch even die aandacht nog op de maan hebben. Want ik begrijp dat vanuit de missies, zowel China als dus ESA en NASA, willen eigenlijk naar de Zuidpool. Ja. Van de maan toe. Wat maakt de Zuidpool zo interessant? Nou, op de Zuidpool hebben ze is reden om te denken dat daar een hele grote ijskap ligt van waterijs op de Zuidpool. En waterijs kun je heel goed gebruiken om zuurstof te maken, want watermoleculen bestaan uit waterstof en zuurstof. En dat kan je splitsen. Dus als je waterstof hebt, dan kan je dat voor je als brandstof gebruiken. Mm-hmm. En zuurstof is natuurlijk, omdat de astronauten daar eventjes willen blijven, heel handig. Dus dat water is eigenlijk de bron van het leven, zou je kunnen zeggen. En als we daar dus een basis willen bouwen, is het heel handig om daar te zitten waar het water is. Net zoals we vroeger bij rivieren gingen wonen. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. En hoe zit dat met helium-3? Want er zou dan een kristal ook gevonden worden. Goeie vraag. Ja. Nou, helium-3 is een leuk verhaal. Dat is ook met betrekking tot kernenergie. Nee, er is... mensen hebben misschien wel eens gehoord van kernfusie. Uh-huh. Kernfusie is een beetje de heilige graal in de energiewetenschappen. Het is een bron van energie waarvan we hopen dat we die op een gegeven moment hier op aarde heel goed onder controle krijgen. Het is kernenergie, maar dan niet kernsplitsing, maar het fuseren van atomen of moleculen. En daarbij blijft veel minder afval over. Dus het is veel duurzamer dan gewone kernenergie nu. Een van de mogelijke grondstoffen die we nodig zouden kunnen gebruiken voor kernfusie is helium-3. En dat ligt massaal op de maan, maar het ligt amper op aarde. Oh, okay. Dus er zijn inderdaad zowel de Chinese ruimtevaartorganisatie als NASA hebben zich in ieder geval uitgesproken dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in die helium-3. Mm-hmm. Met dus het idee van misschien kunnen we die helium-3 daar opgraven en mee terugnemen naar de aarde om dan vervolgens ons te voorzien van energie in de vorm van kernfusie. Ja, ja, ja. Maar we hebben die kernfusie nog niet onder controle. Nee. Dus het is een beetje speculatief. Alleen ik snap wel dat als je de ruimtevaart duurt allemaal zo lang, stel, we krijgen binnen nu en 20 jaar heel goed nieuws over kernfusie en het lukt wel. Dan is het natuurlijk handig als je daar als eerste bent en die helium-3 weet eruit te halen. Want dan heb jij je mijnen al gevonden, ja, zeg maar. Klinkt dat, André Faye, als energietransitiedeskundige, klinken dit soort berichten als hoopgevend voor de toekomst? Oh, technisch heel mooi, maar het komt veel te laat. Hmm. Het verhaal van kernfusie is een prachtig perspectief. Maar we weten dat het klimaatprobleem veel snellere actie vraagt. Ja. En het echt temmen van kernfusie als technologie, ja, en het dan in een gebied krijgen waar het ook concurrerend is met bijvoorbeeld zon en wind, die al hele grote stap hebben gemaakt. Er zijn nu veel experts die zeggen dat dat blijft eigenlijk altijd buiten bereik. Ja. Dus rekenen op kernfusie in de doelen die we hebben voor de energietransitie en de klimaatproblematiek, dat moet je niet doen. Nee, dus van helium-3 is dus goed dat het gevonden is, maar de vraag is of je er... Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik geloof zelf helemaal niet zo dat we binnenkort op, weet je wel, binnen afzienbare tijd dat kernfusie onder controle krijgen. Ik denk ook niet dat je het moet zien als een oplossing voor ons energieprobleem. Nee, maar überhaupt het helium-3 heb je ook niet morgen naar boven, toch? Dus... Nee, en het is, je moet het enorm verhitten voordat je het uit die stenen hebt. Dus, en hoe je het dan weer terugbrengt, dat is allemaal ook al nog niet duidelijk. Maar het zegt gewoon heel veel over de machtsstrijd en de economische strijd die daar gaande is. Dat mensen dus nu alweer plannen hebben voor mijnbouw op een ander hemellichaam. Ja, en dan kom je dus ook weer terug op hoe belangrijk het is dat je daar eigenlijk als eerste bent, neem ik aan. Nou, als zeker, jij er bent, ja, dan is het van jou. Nou ja, er zijn heel weinig wetten en regels met betrekking tot, als je daar als eerste bent, wat je wel en niet mag doen. Dus het is nu best wel interessant, economisch interessant, als je daar wel als eerste bent en je krijgt het voor elkaar om grondstoffen uit de grond te halen, het water of de helium-3 of andere mineralen en metalen die daar liggen. Mm-hmm. En jij krijgt dat als eerste uit de grond, dan heb jij wel het recht om daar een aantal jaar gewoon je gang te gaan. Ja, ja. En dan kan je het dus ook verkopen aan andere mensen. En dan dus mag dan niet zomaar iemand anders, een ander land, stel dat China is eerste, dan kan de VS niet zomaar daarnaast gaan zitten. Nee, nou ja, er zijn een aantal verdragen in de ruimte. Dus je mag bijvoorbeeld geen wapens hebben in de ruimte en je moet wel elkaar helpen. Maar met betrekking tot economisch uitbuiten van een hemellichaam, er is een maanverdrag ooit getekend door een aantal landen. Nederland zat erbij, China zat er niet bij. Mm. Ja, dat betekent dat zij zich dus niet aan de afspraken hoeven te houden waar wij ons aan moeten houden. Ja. En dat maakt het dus voor hun ook extra interessant om daar eerder te zijn. Terwijl dus eigenlijk Nederland hele nobele plannen heeft met Moon Village. Namelijk ESA wil daar hele vredige maatschappij bouwen. Maar ja, dat is het idee. Want ik zit net te denken, nu hebben we een onbemande missie. Ja. Die nu gelanceerd is. Maar we krijgen dan straks een bemande missie. Die gaat dan heen en weer. En het doel is uiteindelijk om daar een basis een te bouwen. Drop op de maan. Ja, een basis bouwen. Ja, dus het idee is inderdaad dat dus mensen daar kunnen gaan settelen. De astronauten van het Apollo-programma zijn er niet langer dan een paar dagen geweest. En het idee is nu wel van, ja, we willen daar eigenlijk gewoon altijd mensen een beetje hebben. Het kan zijn in een ruimtestation dat om de maan zweeft. Maar het kan ook zijn dat er mensen gewoon wat langer om de maan proberen te blijven om beter wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar ook misschien voor die grondstoffen en te kijken van wat kunnen we daar opbouwen. Dus de plannen zijn heel groot. Ja. En heel poëtisch bijna. En de vertraging is ook altijd wel daar, hè? Vertraging is altijd nog groter, ja. Want wat is het streven nu? 2025, De volgende missie, dat is dan Artemis 2. Dat is dus een boog om de maan met bemanning. Mm-hmm. En dan de missie daarna, maar dat is echt nog onduidelijk wanneer die precies wordt, is dus met mensen weer op de maan zetten. Ja, en dan zou dat echt zijn dat men daar gewoon blijft voor een tijdje? Of wordt dat dan heen en weer? In eerste instantie moet je je denk ik voorstellen dat het de eerste missie van mensen terugzetten op de maan, dat wordt gewoon weer een korte missie zoals de Apollo-missies. Maar langzaam maar zeker zullen daar dingen naartoe gebracht worden om dus een kleine basis te bouwen. Geldt ook dus voor het ruimtestation dat rondom de maan moet zweven. Dat moet er ook in stapjes naartoe worden gebracht. Ja. En die astronauten worden gewoon opgeleid om dat daar eigenlijk in elkaar te zetten. Hou je van meelwormen trouwens? Ik kan dat wel eten, ja. Oh. Ja, lekker is anders. Extra maar jammer dat je niet bent uitgekozen. Want dat hoorden we vanochtend, hè? Zit het in een dieet? Ja. Nou ja, dat astronauten inderdaad wellicht meelwormen te eten krijgen. Ja, ik snap dat wel. Ze zijn heel lekker in een soort van vegetarisch. Nee, vegetarisch is het natuurlijk niet. Maar een vleesvervangende bitterbal. Je begint ook meteen recepten op te noemen. Gewoon. Ja. Ja. Nou, weet je, dan pakken we die meelwormen bitterbal op het moment dat de lancering op de maan daar is. En we met z'n allen aan de buis gekluisterd zitten natuurlijk. Er zitten heel veel eiwitten in, hè, trouwens. Ja, ik wil de meelworm hier niet verkopen, maar je deed toch maar bijna. Ja, toch gedaan. Goed, terwijl we het hadden over de maan. Oranje op het WK voetbal. Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland. Na Senegal staat Ecuador op het programma. Memphis Depay schiet. Klaassen maakt de 2-0. Luister Oranje. Vrijdagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Ecuador. Wie luistert, weet meer. Heb jij al NL Ziet?

We dachten, we zijn vriendelijk voor de hersens. Vanochtend. Dit, dit weet ik zelfs. Dus, ja, maar je mag het niet zeggen. Nee, ik zeg niks meer. Ik weet echt niks van voetbal. Op het WK is zojuist de wedstrijd gestart trouwens in groep C. Argentinië tegen Saoedi-Arabië. Mark Loostra die volgt het voor Radio 1. Mark, Argentinië is met Messi natuurlijk de grote favoriet. Zeker, absoluut een van de grote favorieten hoor. Samen met Brazilië en Frankrijk. Messi voegt daar zelf trouwens Engeland aan toe. Wel verrassend. Het staat na 7 minuten overigens nog 0-0. Maar Messi had hem er al bijna in liggen. Binnen 3 minuten kreeg hij een grote kans. Maar Alouaiz, de keeper van Saoedi-Arabië, kon de schuiven van de sterspeler van Argentinië keren met zijn rechterhand. Alle ogen zijn gericht op Messi. Zijn 5e WK voor de ster. En ja, de vraag is een beetje of dit de kroon op zijn prachtige werk gaat worden. De beste ooit, daar gaat het dan om. Hij werd een keer tweede in 2014. Maar dat is voor sommigen niet genoeg. Hè? Want Maradona won in 86 met Argentinië de wereld. Ze zijn een van de favorieten vandaag tegen Saoedi-Arabië, die voor de 6e keer meedoen. En woensdag waren ze goed tegen Kroatië. Toen verloren ze wel, maar hebben ze een goede wedstrijd gespeeld. En ook nu staat het dus nog 0-0 bij die wedstrijd tussen Argentinië en Saoedi-Arabië. En we zijn 8 minuten onderweg. Na de klimaattop van afgelopen weekend, die volgens de meesten toch weer uitgelopen is op een teleurstelling, blijft de vraag natuurlijk: hoe krijgen we de transitie van de klassieke energieproductie naar een duurzamere versie op tijd voor elkaar? Als het al lukt. Daarom hebben we André Feij uitgenodigd, de energietransitiedeskundige. Die, ik refereerde daar net al even aan, meneer Feij, net terug is uit Japan, Fukushima. Daarvan constateerden wij al dat spreekt tot de verbeelding. Waarover zometeen meer, maar er is een spookrijder, begrijp ik, Wijnand Zwaan. Inderdaad. Rij op de N11 Leiden richting Bodegraven. Dan kom je tussen de aansluiting met de A4 en Alphen aan de Rijn een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rij op de N11 Leiden richting Bodegraven, dan kom je tussen de A4 en Alphen aan de Rijn een spookrijder tegemoet. Ja, daar maken we natuurlijk altijd even meteen tijd voor. André Feij, u gaf net al aan, Fukushima zelf is eigenlijk helemaal niet zoveel meer te zien. Het is alweer bewoond gebied. Hoe kijkt men in Japan zelf aan tegen ook in de toekomst kernenergie? Ja, ja, dat is een hele bijna tweeslachtige situatie. Van, Japan heeft na de ramp in Fukushima kernenergie eigenlijk in de ban gedaan. Dus ook zijn veel reactoren toen stilgezet. En je zag ook de bijdrage naar de elektriciteitsvoorziening heel erg inzakken. En de insteek was eigenlijk van goed, we gaan dat dan in de tijd opvangen door steeds meer duurzame energie. Ja. Zonne-energie, daar is Japan sterk in. En ook wind op zee. Maar door dus, de hele toestand rondom de Oekraïne en de grote impact die dat heeft op de wereldwijde energiemarkten, zit Japan nu ook met een grote afhankelijkheid van geïmporteerd gas. En dat komt vooral uit Rusland. Dus het eiland Sakhalin, wat in noorden van Japan ligt, is Russisch grondgebied. En daar komt heel veel van dat vloeibare aardgas vandaan, wat nu ook recordprijzen heeft voor Japan. Dus in die situatie is kernenergie eigenlijk ook weer helemaal terug op de agenda. Mm-hmm. En wordt er, en dat was opmerkelijk in de gesprekken daar, staat kernenergie nu eigenlijk weer voor een gelijke bijdrage in de elektriciteitsvoorziening ingeroosterd voor 2030. Als dat het was voor de ramp in Fukushima. Ja. Mag ik daar wat over vragen? Want het hele idee van kernenergie is in die zin staat op gelijke voet met zon en wind, omdat het elektriciteit oplevert. En gas is juist een brandstof. Dus het is toch, voor gas kan kernenergie toch helemaal geen oplossing zijn? Nou, niet voor het halen van de klimaat. Dus kernenergie, het grote voordeel daarvan is dat het ook geen CO2 uitstoot, of nauwelijks CO2 uitstoot over de hele keten. Mm-hmm. Japan had na de ramp bedacht van goed, we gaan wat zwaarder leunen op aardgas met het idee, dat is een transitie. Om elektriciteit op te wekken in dit geval. Ja, oké. En dan gaan we dat geleidelijk vervangen door steeds meer duurzaam. Ja, maar de geopolitieke situatie dwingt nu tot maar wat anders. Het kostenplaatje van gas nu. Ja. En ook nog steeds het risico op echte onderbreking van die aanvoer. Want Japan is heel erg afhankelijk van het Russische gas. Japan doet wel mee met de sancties tegen Rusland. En daar zit dus een enorme spanning in de lucht. Ja, Nou hebben we natuurlijk in 2011 kunnen zien dat als het misgaat, gaat het ook goed mis, wat in Fukushima is gebeurd. Maar dat verdwijnt dat dan naar de achtergrond, omdat de nood hoger is? Ja, het is iets wat je vaker hebt gezien, ook in het Nederlandse debat en het Nederlandse sentiment rondom kernenergie, dat heel erg heeft geschommeld. Periodes dat er echt weinig gebeurt, lijkt kernenergie weer wat terug te komen. Ja. Na een ramp is het draagvlak helemaal weg. En dat zie je in Japan eigenlijk ook. Moet ik zeggen dat in de regio Fukushima zelf, Daar is men helemaal gekant tegen kernenergie. Dus er wordt in de regio enorm veel geïnvesteerd in duurzame energieprojecten. Heel veel zon. Er waren daar een paar technisch heel hoogwaardige projecten voor het produceren van waterstof uit zonne-energie. Daar is Japan heel erg goed in dat soort technische projecten. En daar wordt ook weer samengewerkt met Nederlandse partijen. Dus dat is weer heel goed om te zien. Ja. Is het dan, als je kijkt naar de klimaattop in Egypte van de afgelopen weken, wordt daar het hele mogelijkheid van kernenergie, wordt dat genoeg besproken eigenlijk? Nou, dit is geen heel expliciet onderwerp geweest. De landen, maar had het dat moeten zijn? Nee, dat denk ik niet. Het gaat veel meer over de integrale plannen van de landen om die uitstoot omlaag te brengen. Mm-hmm. Kernenergie kan daar een bijdrage in leveren, maar dat is een van de vele opties die nodig zijn om die klus te klaren. Dus je hebt ook die zogenaamde National Determined Contributions, de NDC's, zijn eigenlijk de plannen. En daar liggen er al heel veel van. En sommige zijn zwak, maar er zijn er ook heel veel heel betekenisvol. Dus ook met veel financiering daarachter. Dat geldt bijvoorbeeld voor Europa. Dat geldt ook voor de VS inmiddels. Hè. Door de besluiten van de regering Biden is daar nu veel geld om die energietransitie vaart te geven. Dat is heel belangrijk, want dat betekent dat die markten voor zonne-energie, voor windenergie, voor allerlei besparingsopties, elektrische voertuigen, dat die daardoor heel sterk kunnen groeien. Ja. En dat is een heel belangrijk onderdeel nog steeds van wat er los is gekomen met die klimaatconferenties. En het is heel jammer dat het daar in Egypte nauwelijks over is gegaan. Van hoe kunnen we die ontwikkeling nu versnellen? Ook die nationale planetaircus bijstellen. Mm-hmm. En daar is veel te weinig debat over gevoerd. Dat is heel erg jammer. En daar kunnen we nog even naar luisteren. De reacties waren misschien wisselend, maar over het algemeen overheerste sowieso de teleurstelling over die top. Blijdschap bij armere landen, enorme teleurstelling bij de VN en de Europese Unie. De klimaattop van Sharm el-Sheikh is mislukt. Op het nippertje werden de landen het eens over een schadefonds. Today is a step towards climate justice. This is a very positive result from 1,3 biljoen Afrika. Geen nieuwe afspraken dus om dat doel, maximaal 1,5 graad opwarming, ook echt te halen. Why are we trying to address loss and damage? Because we have failed on mitigation and adaptation. When you walk out of this room, that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage. But let's be clear. Our planet is still in the emergency room. Ja, hij zit nog steeds in de emergency room, onze planeet, zoals aan het eind aan werd gerefereerd. Was u ook teleurgesteld over hoe het is gegaan? Ja, kijk, die formuleringen die je net hoort van de betrokkenen, daar is geen woord aan toe te voegen. Ja. Het is dramatisch dat zo is gelopen. Tegelijkertijd, ik ben wel geneigd iets verder te kijken van wat gebeurt er daarachter. En er zijn toch ook weer hoopvolle zaken. Het International Energy Agency, dat is ook een heel gezaghebbende partij, zeg maar, in analyses en kijken wat gebeurt er in het hele energieveld. Hij heeft net voor de kop ook een analyse uit doen gaan die aangeeft van het drama van de oorlog in de Oekraïne heeft eigenlijk die fossiele energiemarkten heel erg onder druk gezet. Ja. En door die hoge prijzen, die we allemaal nu natuurlijk ervaren op een hele vervelende manier, is er ook veel meer noodzaak om die duurzame energievoorziening sneller uit te bouwen. Dat zie je ook gebeuren. Dat heeft ook meer impact dan een conferentie. Absoluut. Ja. Ja, dit gaat om keiharde economische krachten. En je ziet ook dat heel veel bedrijven, bijvoorbeeld in Nederland, dat geldt ook voor heel Europa, dat die nu heel veel willen investeren in efficiëntere processen, duurzame energieprojecten. Ze willen allemaal opeens extra aansluitingen op het elektriciteitsnet. Dat zet de zaak op een goede manier onder druk. En het IEA heeft daar ook bij aangegeven van die situatie zorgt ervoor dat toekomstige investeringen in meer fossiele energie veel risicovoller worden. Mm-hmm. Want er gaat een versnelling optreden. Ja. In meer duurzame energieproductie en energiebesparing. Maar en dat om dat af te maken, dat leidt ertoe dat vermoedelijk fossiele energie voor langere tijd duur gaat blijven. Mm-hmm. En dat is een hele interessante situatie. Want die economische drijfveren zijn eigenlijk veel belangrijker nog dan die politieke afspraken. Vaak wel. Maar dat is dus eigenlijk, heeft dat niks met die top te maken. Ofwel. Nee, het is geen resultaat van de top. Nee, ja, precies. Ja. Nee, maar wat zo'n top natuurlijk wel kan doen, en dat vind ik eigenlijk dit uit Parijs het meest is gebeurd, dat vanaf het moment dat grote landen met veel geld zich uitspreken van oké, over 10 of 20 jaar willen wij een duurzame economie zijn, dan opeens weten alle investeerders, oké, het heeft inderdaad geen zin om te investeren in olie en steenkool, want die grote economieën, waar we allemaal afhankelijk van zijn, die gaan dat niet meer kopen. Maar dat had je veel steviger nu. Dat ik veel steviger wil. En ik vind eigenlijk dat het al een beetje gebeurt, maar het kan absoluut nog veel meer. Ja. Ja. Ik denk, een van de belangrijke dingen die in Sharm el-Sheikh achterwege is gebleven. Je ziet dat de weerstand klassiek altijd weer blijft komen van de grote fossiele energieproducenten. Ja. Landen die daar een machtspositie hebben, daar heel veel geld aan verdienen. Mm-hmm. En ik denk waar je internationaal veel beter kan samenwerken is hoe die trends in duurzame energie land ook ten goede kunnen komen van die landen die nu heel fossiele energie produceren. Mm. Neem het Midden-Oosten, een land als Saudi-Arabië. Mm-hmm. Heeft ook uitstekende condities voor grootschalige zonne-energieprojecten, waterstofproductie, waterstofexport. Ja. Nou, sommige, zoals de Emiraten, hebben nog minder olie over. Die zitten al op die koers. Een land als Oman heeft Nederland dan een intentieverklaring meegetekend. We gaan dat doen. Mm-hmm. En daar zou je elkaar veel meer kunnen vinden in plaats van die tegenstelling telkens weer tegen te komen. Van het is fossiele belangen tegen duurzaam zijn. Dus dat is echt jammer dat daar die discussie niet veel meer over is gegaan. En dat geldt ook, voor Afrika. Want ik denk van als je kijkt, van er wordt nu heel veel gesproken over de olielobby wil heel graag Afrika nu olie laten gebruiken en steenkool. Terwijl eigenlijk dat continent er veel meer bij gebaat is om onafhankelijk te zijn van andermans grondstoffen. Mm-hmm. En zelf dus zon- en windenergie op te wekken. Dat maakt alle politieke strijd ook veel minder. Dus, nou, dat is correct. En ook we weten ook dat een energievoorziening opbouwen, wat in Afrika nog heel veel plekken moet gebeuren. Totaal, er zijn nog steeds heel veel mensen die geen elektriciteit hebben. Als je dat doet met bijvoorbeeld kleinschalige duurzame energieprojecten die in de regio kunnen worden opgebouwd, dat het voor die lokale economie en zelfs uiteindelijk voor de kosten van de energievoorziening voor de mensen daar veel beter is dan wachten tot het elektriciteitsnet wordt uitgerold met een kolencentrale erachter. Zou je dat veel meer, Bas Eickhout zei vandaag ook in een uitgebreid interview in NRC, meen ik, van eigenlijk zouden we veel kleinere tops moeten houden dan wat er nu gebeurt, zonder alle lobby's erbij, dan kan je veel beter zaken doen. Is dat wat je precies eigenlijk wat u net aangeeft, dan zou je dat soort dingen kunnen bereiken? Je moet veel meer zoeken naar van waar kun je elkaar vinden en waar kun je resultaat boeken. Bijvoorbeeld in Glasgow zijn hele belangrijke akkoorden gesloten over bescherming van bossen en snelle reductie van methaanuitstoot. En methaanuitstoot kan ons nog wat tijd opleveren, omdat het is een sterk broeikasgas. Het verdwijnt relatief snel uit de atmosfeer. Dus als je daar veel sneller maatregelen neemt, heb je daar eerder resultaat. Mm-hmm. Nou, die akkoorden opvolgen is alleen heel belangrijk. Ook het SEC uitvoeren van die nationale afspraken zorgt al voor een heel grote groei van die markt voor duurzame energietechnologie en besparing. Ja. En dan kun je ook veel meer gaan wijzen. Kijk, dat zijn de voordelen. Want zie die kosten eens dalen. De bewijzen voor rondom zonne-energie en windenergie, elektrische auto's hebben we al. En dat kan ook nog op heel veel andere vlakken. En daarmee wordt die energietransitie ook economisch gewoon het betere pad dan blijven leunen op fossiel. Want dat blijft natuurlijk ook wel, je verwacht van de wereldleiders, zeg maar, dat ze, het komt heel veel op ons als burgers neer, maar enige inspiratie hou je niet uit zo'n top in ieder geval. Ja, het is jammer dat het is echt een wenkend perspectief. En zeker gegeven wat op dit moment gas en olie kosten, is de energietransitie ook voor Nederland en voor eigenlijk heel Europa gewoon het betere pad als het gaat om economische belangen. Ja. En we zien nu ook dat de energiearmoedeproblematiek is nu wijdverbreid. Heel veel bedrijven zijn uit productie. Ja. En er hangt nog veel meer in de lucht als dit zo blijft. Dus dat betekent ook dat die duurzame energievoorziening eigenlijk het perspectief is om die economie straks duurzaam op te laten draaien. Nou is er vandaag nog iets wat speelt wat veel minder in de aandacht is geweest dan die klimaattop. En dat is namelijk dat er in Mongolië en veel Europese landen en ook daarbuiten stemmen over een Europees energiehandvest. Die zijn daarbij aangesloten, die landen. En dat gaat over aanpassingen in dat handvest. Het is een verdrag wat opgesteld is in 1994. Notabene op initiatief toen van Ruud Lubbers. En het idee was dat energieproducenten meer gingen investeren in wat minder stabiele landen, waarbij dan juridische afspraken er eigenlijk voor zorgden dat ze niet de boot in gingen als die landen zich niet aan de afspraken bleven te houden. Dus bijvoorbeeld je investeert in Oost-Europa, dit verandert spelregels, dan kon je daar naartoe om te zeggen, hey, ik ga niet financieel het schip in, en dan werd je daartegen beschermd. Maar dat is dus allemaal nog gericht toen op fossiele producenten. Ja. Wat is nou verstandig om bij modernisering? Want dat is wat nu voor ligt. Moet Nederland daar nou uitstappen? Of zeg je van nee, we gaan voor die modernisering, want de nieuwe energie wordt er nu ook in opgenomen in dat manifest. Ja, ja kijk, de logica van dat manifest op dat moment, die klopte wel. Ja, hè, toen van, wel, zeker. Shell is bijvoorbeeld ook in Rusland gaan investeren en heeft ook de risico's ervaren van investeren in dat soort landen. Maar op dit moment is eigenlijk het probleem van dat handvest dat het ook gebruikt kan worden voor partijen met grote investeringen in fossiele energiecapaciteit. Om ook claims in te dienen tegen de regering. Dat speelt in Europa zelf dus ook. Dus die kunnen daarmee macht houden eigenlijk? Ja, dus als je dat als je daar heel somber naar kijkt, ga je zeggen van oké, dat is een machtsmiddel om zaken verder te vertragen. Ik denk dat het goed is om dat verdrag gewoon ter discussie te stellen. En tegelijkertijd is het ook in die transitie van belang om goed op te letten. Zijn we hier niet economisch hele domme dingen aan het doen. Dus het sec overboord gooien van capaciteit waar onze energievoorziening nu nog op draait. Het is misschien een heel vervelend voorbeeld, maar de kolencentrales die we nu in Nederland hebben, zijn nu heel erg belangrijk om die afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Het is het verhaal van gooi je oude schoenen niet te snel weg. Dus daar moet je op letten. En je moet ook goed opletten dat je die investeringen in nieuwe duurzame capaciteit goed afstemt met het geleidelijk afsluiten van die oude fossiele capaciteit. Maar niet op een manier dat je nog eigenlijk splinternieuwe centrales of energieinfrastructuur die nuttig is, vervroegd afschrijft. Want dan lopen die kosten van die energietransitie ook weer enorm op. Maar het gaat toch ook heel erg over welke macht geven we aan de olie- en gasbedrijven. Precies. Ik denk dat daar gaat het natuurlijk heel lang al heel erg mis. Dat Nederland is ook in een soort vervlochten relatie met onze olie- en gasbedrijven. Daardoor kunnen we ook minder goed optreden. Ja, maar die blijven wel in dat handvest ook vertegenwoordigd. Ja, en ik denk dat dat handvest, op het moment dat een juridisch wapen wordt om zaken te vertragen, dan heb je echt een probleem. Het zou wel goed zijn als je dat veel meer in een logische planning kon pakken. Zeg van, oké, we zijn ons bewust van de waarde van die investeringen. Een deel van die fossiele infrastructuur kun je ook weer hergebruiken. Neem bijvoorbeeld het retrofitten, zoals het dan noemt, van de gasleidingen voor waterstoftransport. Dat is een fantastisch voorbeeld. Mm-hmm. En op andere vlakken gaat het over goede timing. Nou, we gaan zien of de handtekening wordt gezet of men eruit stapt vandaag. Dank in ieder geval voor jouw uitgebreide uitleg. Graag gedaan. André Faye. Ja, ik hoor wat supporters. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar hoe gaat het in groep C? Mark, Argentinië daar tegen Saudi-Arabië. Ja, daar staat het 1-0 voor Argentinië. Maakt Messi 2-0 en is de vraag nu of het buitenspel is. Daar heeft het alle schijn van. Op het moment dat Messi alleen op de keeper afgaat en hem daarna binnenschuift. Maar hij heeft al gescoord na 10 minuten een penalty met een hoofdrol voor een Nederlander. Want Van Boekel is VAR vandaag en die greep in. Na vasthouden van Martinez, de spits bij Argentinië. Toen ging de bal op de 11 meter stip en Messi schoof de bal keurig in de linkerhoek. Heel rustig binnen. Keeper de andere kant op en daardoor is het 1-0. En het wordt geen 2-0, want de 2-0 van Messi wordt afgekeurd door de scheidsrechter. Volle bak in dit stadion wat helemaal uitverkocht is. Heel veel Argentijnen die zingen en springen en dansen. En ze hebben er alle reden toe, want hun land, Argentinië, staat met 1-0 voor. Prachtige sfeer. Iedereen wil Messi zien en ze krijgen wat ze willen. Messi heeft al gescoord 2 keer, maar 1 keer werd hij afgekeurd. Staat 1-0 na 24 minuten. Argentinië, Saoedi-Arabië. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ruud van Os is onze quizkandidaat van vandaag. 35 jaar, Wilnis. Ja, hebben we de goede voor ons. Dat is mooi. Zullen we gewoon gelijk starten? Kijken hoe het gaat. Je moet in ieder geval over de 60 punten heen komen. Want die zijn gisteren neergezet. Ik heb het gehoord gisteren. Zet hem op. Succes. Dank je wel. Wat was dit voor wedstrijd? Tegen een hele sterke tegenstander volgens mij. Wat was dit voor wedstrijd? Een goede laatste 10 minuten. Maar wel erg spannend geweest. We waren op zoek. En uiteindelijk viel hij dat altijd lekker. Zeer efficiënt. Een paar kansjes, 2 goals. Hartstikke goed. Zenigo was gewoon goed in het verdedigen. Ja. En Nederland had heel weinig creativiteit. Ik had niet de indruk dat wij zouden verliezen. Het was wel super mooi op het einde. Die laatste minuut. Wow, kippenvel. Ja, toen die goal van Cody was, dacht ik wel van oké, dit is wel. Dit komt wel goed. Je zegt net poolfase overleefd. Oh ja, de 1 wedstrijd al. Ja, er gaat veel meer loskomen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, de eerste wedstrijd is de belangrijkste, zei bondscoach Louis van Gaal voorafgaand aan de wedstrijd tegen Senegal. Nederlands elftal won dus met 2-0. Wie gaf de voorzet op Cody Gakpo die de 1-0 maakte? Ik heb niet gekeken. Ja, je hebt niet gekeken? Nee. Nou, dan val je gelijk door de mand. Doe een gok. Nu zeggen. Berghuis. Nee, weet jullie het wel? Geen idee. De Jong? Ja, Frenkie de Jong was het zeker. 2-0 werd een blessure tijd gemaakt door Davy Klaassen. Oranje besloot de One Love-band niet te dragen vanwege de straf van een gele kaart. Welk land moest zelfs het woord love afplakken in het uitshirt? België. Dat was België inderdaad. Vraag 3 begint weer met een fragment. Er moet compensatie komen voor gemeenten die hun energiecontract hebben opgezegd. Minister Jette bepaalde in april dat zo'n 300 gemeenten, scholen en waterschappen de banden moesten verbreken vanwege sancties tegen Rusland. Nou, dat gaat uiteindelijk, als je dat niet compenseert ten koste van voorzieningen zoals bibliotheken of zwembaden of buurthuizen. Veel gemeenten die noodgedwongen hun energiecontracten moesten opzeggen komen in de financiële problemen. Naast het CDA pleit welke andere regeringspartij voor volledige compensatie? D66. Het is de ChristenUnie. Minister Jette, wel van D66, besloot in april dat zo'n 300 gemeenten hun contract moesten opzeggen met welk gasbedrijf? Gazprom. Ja, dat was inderdaad Gazprom, ja. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren... en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Maar dat er ook een einde is aan wat we wel kunnen doen... en dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. En dat we ook moeten kijken naar een afbouw... van wat enorme, historisch grote steunpakketten zijn geweest. Nee, zeg er niets. Nee, Sigrid Kaag, zeg je wel wat, hoop ik. Ja, die zegt... Minister van Financiën. Ja. De stijgende rente is slecht nieuws voor de schatkist. Dat bleek uit welk document dat Kaag naar de Kamer stuurde? De najaars... Ja, 4 letters nog erachteraan. Shit. Naam, ja. De najaarshit. Nota noemen we hem ook wel. Najaarsnota. Ik leg hem even bij de jury neer. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. En dat is met cryptische aanwijzingen. Dus probeer creatief te denken. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Wie bedoelen we? 4. Ik was de grens al over en zet nu ook mezelf buitenspel. 3. En zelfs Agogo is nu een no-go. 2. Het geeft me alle tijd om in die spiegel te kijken. De VAR? Nee, je zit nog in de voetbalsfeer, maar voor 1 punt. Ik maakte gisteren bekend dat ik alle banden verbreek met BNNVARA. Dan komen we uit Matthijs van Nieuwkerk. Ja, zeker. Ja, daarmee staat die factor op 2, Ruud. Dat is niet zo denderend. Dus we gaan voor de eer in ieder geval die tweede ronde spelen. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke mensenrechtenorganisatie zegt dat er te weinig politie aanwezig was bij de intocht in Staphorst? Amnesty International. Ja, de huizenprijzen zijn in oktober voor de hoeveelste maand op rij licht gedaald? De derde maand. Klopt. De Nederlandse kinderserie Kabam heeft welke internationale prijs gewonnen? Emmy Award. Ja. Wie scoorde de 1-1 voor Wales tegen de Verenigde Staten? Gareth Bale. Ja. Wat komt er op het Rotterdamse stationsplein te staan voor een inzamelingsactie? Een kerstboom. Ja. Welke krant heeft volgens de Raad voor de Journalistiek onzorgvuldig gehandeld bij publicatie over het boek Het Verraad van Anne Frank? Geen pas. Dat is NRC. Welke zender is nu de best beluisterde radiozender van Nederland? NPO 2. Radio 2. Ja, het OM heeft 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist tegen welke complotdenker? Hoe heet hij ook alweer? Je mag ook pas zeggen, dan gaan we door. Willem Engel. Hoe heet de minister die onderzoekt of het mogelijk is om statushouders direct aan het werk te zetten? Pas. Karin van Gennep. De spanningen tussen Servië en welk ander land lopen opnieuw hoog op vanwege kentekens? Kosovo. Ja, en Engeland maakte indruk op het WK door met hoeveel te winnen van Iran? 6-2. Dat was 6-2. Ja, zeker. Had je vraag 13 nog geweten? Als Nederland vrijdag wint, dan hebben ze 8 groepduels op rij gewonnen. Een evenaring van het record van welk ander land? Brazilië. Ja, het was niet zo'n heel moeilijk geluidsfragmentje wat we erbij ging wel lekker in de tweede ronde ging goed. Zeker. Maar wat is goed genoeg? Nou ja, nee, niet om de hoogste score te pakken. Maar dat is eigenlijk vooral in de eerste ronde heb je hem daar laten liggen, helaas. Ja. Want je komt nu op 16 punten. En 2 is natuurlijk die vermenigvuldigingsfactor. Dus die moet eigenlijk hoog zijn ook. Helaas. Niet genoeg. Maar niettemin dank voor het meespelen. Dankjewel. Jullie ook weer veel dank voor jullie komst hier naartoe. André Vaag en Anna Gimrère. Tijd voor Sven op 1 zometeen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, terwijl wij kijken naar het WK voetbal in Qatar. 2-0 inmiddels voor Argentinië in de wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Zijn er ook voor alle markten thuis, Sven. Ja, joh. Ja. Ik kan heel veel dingen tegelijk. heeft dat land ook een lange termijn contract gesloten met China? 27 jaar lang LNG, terwijl die markt is uitverkocht. Wat betekent dat voor ons? Ik ga praten met Jillis van der Beukel, de gastman van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Zo is Sven op 1. En of het nou echt 2-0 is of toch nog 1-0, dat gaan we zo meteen ongetwijfeld horen. Volgens mij was het iets met buitenspel. Wij zijn er morgen weer. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO-NCRV.